açılır radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu güzel salı akşamında da yine sizlerle birlikteyiz. Havanın güzel olduğunu, insanın şöyle havaya bakarak görebilmesi güzel. Dışarıda yayın yapmanın en büyük avantajlarından biri bu. Zaten havanın güzel olduğu zamanlarda dışarıdan yayın yapıyorsun. Yağmurlu olduğu zamanlarda ne yapıyoruz? Kuytulara çekiliyoruz. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Önç, Oktay Demirci, teknik yönetmenimiz Fatih Murat Aslan, Hüseyin abi adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Yine konuğumuzun avlusundan sesleniyoruz sizlere. Eğer yolunuz düşerse ve bizi bulabilirseniz lütfen burada ziyaret edin. Birlikte sohbet edelim. Bu Ankara akşamını karşılıklı birbirimizin yüzünü görerek geçirelim diyelim ve hemen Oktay'a da soralım. Nasıl gelebilirler? Oktay, buraya sevgili dinleyicilerimiz. Buraya gelmek kolay. Buraya gelmek kolay. Öncelikle Ankara Radyosu güzergahını izleyerek, yani Sıhhiye güzergahını izleyerek sevgili dinleyiciler gelebilirsiniz buraya. Ankara Radyosu opera binasına gelmeden, Sıhhiye Köprüsü'nü geçtikten sonra Ankara Radyosu'nu geçer geçmez sağ kıvrılan bir yol var. Kibar bir şekilde kıvrılır o tarafa doğru. Ben şu anda tam bir dejavu hissiyatı içerisinde yaşıyorum. Sanki bu kelimeleri daha önce duymuş gibiydim. Sağ kıvrılan yol. Evet. Güzergah. Yollarda bir değişiklik yok Fahir. Geçen haftadan beri ne yapabildin? Ne yapalım biz de, dur. Sağ kıvrıldık mı oradan? Evet. Devam ediyoruz. Dümdüz devam ediyoruz. Ne zamana kadar? İlk ışıklar. İlk ışıkları geçin. O tepeden böyle bir aşağıya doğru hafif bir tatlı bir rampa yine. Sağda Depp solda geçtikten sonra diyoruz. Bağlamalar, gitarlar görmeye başlayacak. Gitarları gördükten sonra. Evet. Bağlamaları gördükten sonra sağ tarafınızda kocaman bir sahne. Sol tarafınızda da kocaman eski bir hamam göreceksiniz. İşte biz sağ tarafınızdaki bölgedeyiz sevgili dinleyiciler. Yani Kamil, hamamda değiliz, onu açıklığa kavuşturalım. Evet, sol tarafta bir hamam var. Sağ tarafta da Kamil Paşa Konağı'ndayız. Hamam önü denen mevkide. İşte o sahnenin orada bir saat kulesi var. Aha. Saat kulesi bütün Ankara Kent Radyosu programcılarının söylediği gibi buradan yayın yapan hamam önünün nirengi noktası. Veya mihenk taşı mı? O da olabilir. Saat kulesinin sırtınıza veya verdiniz. Saat kulesi de denilebilir. Ya kısaca saat kulesi değil, yani hiç İzmir'in sembolü denir şeye, o. İzmir'in sembolü biliyorsun saat kulesi ve benim. Evet, onu biliyoruz, onu geleceğiz, o konuya geleceğiz. Şimdi Ankara'dan bahsediyoruz, ondan sonra sana da geleceğiz. Evet. O yüzden saat kulesine sırtını verirse dinleyicilerimiz. 11 hadi. Adım bilemedin, 12 adım sonra Kamilpaşa Konağı'nda. Yok canım, oradan 11 adım değil, onu da bir düzeltmesini yapayım ben. Yap o zaman. O saat kulesinden sonra tatlıcıyı bulmaları gerekiyor. Sen gerek. Söyledin Fahir 11 adım diye. Kaç adım? Tatlıcıdan sonra 11 adım diye, o yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü çok kişi bu yüzden. Evet, kuleden ben dün buraya sıçraya gelmeye çalışanları gördüm. Yine de 11 adım olmadı. Yetişmeyince bir noktaya herhalde bir hata var diyorlar ve geri dönüyorlar. 26 numaralı konaktayız. Evet. Doğru. Kamilpaşa Konağı. Neler var? Antika şeyler satan, hemen karşımızda oyuncakçımız var bahçe kapımızın önünde. Eğer gelirseniz sizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız sevgili dinleyiciler. Öyle. Saat 8'e kadar da buradayız. Sadece ağırlamayacağız. Hediyelerimiz de var. Ücretsiz uzaktan cilt bakımı. Cildiniz ne kadar güzelmiş demek için veya cildiniz çok sevilecek. Cildinizi tanıyor musunuz diye öyle bir şeyimiz var. O, çünkü insan cilt bakımı tabii ki o profesyonel şey gerektirir. Uzmanlık gerektirir. Ama bizler ne yapıyoruz? Cildinizi mesela, sizin cildinizin yağlı mı? Yağlı cilt, kuru cilt veya yarı yağlı, yarı kuru cilt. Onlardan biri ise onları bulma şansına tanıma sahip fırsatı. Olacak. Tanıma fırsatı. Kendinizi tanıtacağız size. Yani bu kadar basit. Biraz da cilt bakımı denen şey biraz da psikolojikmiş. Benim bildiğim. Oktay, şimdi. Onu ben de duymuştum. Yani cildimiz. Ortasındaki sivilceyle bunu söylediğin zaman. Insan. Ne yapayım Fahir? İnsan hakim olamıyor işte sivilcesine, şeyine. Arkadaş, sivilcene hakim olacaksın. Ne yapayım? Ya, radyo yani programındayız diye bu kadar rahat bırakma kendini. Salıyorsun. Bu saç rengi gibi bir şey. Yediğimize içtiğimize de dikkat ediyoruz. Böyle bir şey oluyor işte, sivilce çıkıyor, ne yapalım? Yani nasıl saç rengini belirleyemiyorsan, şeyi belirleyemiyorsan. Dinleyicilerimize de söyleyelim de Oktay'ı bu aralar sivilce bastı. Yani adeta Ergen Oktay diye ismini değiştirecek noktaya geldi. Pıtrak gibi hadi bir şey var diye düşünüyorum. Hakikaten tam böyle bir 35 yaşından sonra sivilce basması. Nazar mı? Nazar var diye tahmin ediyorum. Yani çünkü burada çok göz önündeyiz. Gerçi avludayız ve hiç kimse bizi görmüyor ama göz önündeyiz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Fahir? Bize birbirimizin nazarı değiyor. Ben ondan korkuyorum ben esas. Ben bu Ege'nin nazarı değdi. Bunu renkli ya gözler. Kesin bunun nazarı fıldır fıldır. Ya o ne kadar kötü bir şey yalnız ya. Renkli gözün. Renkli gözün nazarı değer diye. Ama o çok normal bir şey mesela. Nasıl normal? İsviçre'de de kara gözünün nazarı değer derler. Az olduğu için. Az olduğu zaman öyle bir şey olur. Bir de bizim nazar boncukları da mavi ya. Evet. Herhalde öyle bir bağlantı kuruyorlar. Ha, aynı kutuplar birbirini iter. Oradan tık tık sen bir bakmaya çalıştığında gözüne gelse gözün kamaş kamaş olur ve adeta şey olursun. Bunu açıklamak zorunda değildim Fahir bence. Evet, çünkü açıklayabilen bir şey değil. Bilimsel bir şey konuşuyoruz. Bilimsel açıklayalım dedim. Yoksa bence, bana ya, hava hoş. Hakikaten öyle yalnız. Yani böyle az bulunduğu için artık kıskanıldığı için mi böyle söyleniyordu bilmiyorum. Renkli gözlünün nazarı değer diye bir ifade biraz ağır bir itham bence. Yani durup dururken ama bak ben geçen de konuştuk. Bazı insanın gerçekten öyle bir şey etkisi olduğunu düşünüyorum. Artık buna negatif enerji mi dersin, nazar mı dersin bilmiyorum ama bazı insanların öyle bir şey etkisi var. Baktığı zaman hiçbir şey olmayacak şeyin kırılma, bozulma, devrilme, böyle bir negatif, kötü bir şeyden etkilenme, kötü olarak etkilenmesi daha doğrusu bakılan şeyin. Tetikliyor mu diyorsun? Tetikliyor. Bazı insan onu tetikliyor. Var mı diyorsun? Ama yani göz rengiyle falan alakası yok bu söylediğimin. O böyle biraz insanın yapısıyla mı alakalı? Böyle kişiye özel bir takım durumlar var, öyle bir şey var. İnsanın kafasıyla alakalı. Ben öyle bir şey olduğunu hissediyorum. Ama benim bunu arıya karşı alerjimin olduğunu hissetmem gibi. Oktay'da böyle şeyler olabilecek. Böyle şeyler olabiliyor sevgili dinleyiciler. Şimdi ben bir kere Ramazan'la ilgili bazı çok Ramazan'a özgü durumları daha dün ilk yaşadım. İlk defa Ramazan davulcusu duydum mahallede. Sizin sokaktan geçti mi? Bir kere geçti. Duydun mu? Bir kere geçti. İşte geçmese ne yapayım ben Ramazan davulcusu geçiyorum yani, diye bakayım. Duyabildin yoksa duydum, böyle tın, tın tın tın diye. Duydum da iki nota vurup gitti sokakta. Yok, arabayla gezdikleri için. Kamyonla geziyorlar. Hayır işte çok noktadan geldi bizim mahalleden geçen. Öyle bir kamyonla gezmedi de herhalde kamyon gürültü oluyor mu artık nedir bilmiyorum. Yani kamyonla şey yapmıyorlar böyle bir. Ama sizin orası dar olduğundan bizim orada caddeler geniş. Evet. Hakikaten hızlı bir şekilde ta ta ta ta ta ta diye böyle bir bütün sokakta davulunu çalıp başka mahallelerde davul çalmak üzere uzaklaştı ama yani bizim şimdi bu Ramazan davulu ile ilgili gördüğümüz daha doğrusu işte izlediğimiz, ben hep apartmanlarda yaşadığım için hayatım boyunca çocukluğumdan bu yana. Evet, arkada da kemençe başladı, beni durdurabilene aşk olsun. Ha! Hem horonunuzu tepin. Ha aşk. Ha demeden sadece horon teperseniz ben de derdimi anlatabilirim. Yani kesildi, tamam. Durdu, Allah'tan durdu. Allah başladı falan. Tamam anlatsın çocuk. Diyor ben anlatacağımı anlatırım da sizin anlamanızla ilgili bazı düşüncelerim var. Olur canım, kafa oraya gidiyor sürekli, sen nasıl gidiyorsun? Gider tabii ama yani aklı başında bir insanın gitmemesi gerekir. Nasıl gitmemesi lazım ya, kemençe sesi ben bir ucum Karadeniz'e dayanıyor. Ne yapacaksın? Kaç ucun var Fahir? Çok. Fahir'in 9 ucu vardır. 9'u da birbirine değmez. Ne kadar güzel steriyor. Şimdi hep böyle gösterirler ya işte Ramazan davulcusu geliyor. Ondan sonra evin avlusunda davulunu çalıyor veya işte sokak kapısında davulunu çalıyor. Hemen oradan bir pencere açılıyor. Ev hanımı çıkıyor veya evin beyi çıkıyor işte. Bir ufak bir hoşbeş. Ondan sonra bir mani. Arkasından da bir bahşiş. Ramazan'ın sonuna bahşiş doğru gördüğüm şey. Son kısmında. Sonlarda oluyor ama şimdi mahalleler büyüdüğünden davulcular ilk günden bahşişe zaten çıktılar ve ortada mani yok. Kuru kuru bir davul çalınması var. Dede o da pek de güzel çalınmıyor. Hiç, açık söyleyeceğim. Yani darılmaca, gücenmece yok. Ya benim seyrettiğim şeylerde bu Ramazan'a has güzelliklerin gösterildiği işte filmlerde, dizilerde, Ramazan skeçlerinde falan o davulcu gelir, davulunu çalar, manisini söyler. Bir paket program olarak düşünürsen davul, mani, bahşiş çok güzel oluyor ama sokakta ta ta ta ta ta diye geçen bir davul, arkasından da kapına davulla gelen bir adamın bahşiş istemesi ve kapıya geldiği zaman da bir dın diye vuruyor. O kadar bahşiş alırken. Orada da bir mani yok. Yani zil çalıp tabii şimdi dolaşıp 10 tane eve mani okumak başka, 10 tane apartmandaki 20'şer daireye habire mani okumak. Sen de kişiye farklı. Özel mani mi şey yapıyorsun? Kişiye özel değil de ben gene bir hani işte Ramazanınız kutlu olsun, bahşişiniz bol olsun gibi bir şeyi duysam yetecek bana. Bahşiş diye bir davulcu. Dağın diye de davula vuruyor. Sanki anlamıyorsun. Ne iş yapıyor? Buyurun efendim, ne için gelmiştim? Dağın. Davulcuyum ben. Ya bir de onlar biraz korkutucu geliyorlardı eski dönemlerde. Yani bunun bu noktaya gelmesinde çok uzun bir süreç var. Öyle ilk zamanlarda bunlar böyle ilk şey Yalancı davulcular çıktı. Yalancı davulcular çıktı, doğru. Ondan sonra öyle çıkınca bunlar küçük küçük kağıtlar bastırdılar. Muhtarlık seçimleri sırasında muhtarların bastırdığı böyle küçük kağıtlar oluyor ya, üstünde fotoğraflı. Ramazan davulcunuz benim yalnız şu fotoğraftaki. Hani o çiğ köfteci var ya. Çiğ köfteciden önce davulcular yapıyordu bunu. Mantıklı ama bence. Bence de mantıklı. Mantıklı tabii canım da. Yani o sahteci, sahte davulcu... larla mücadele için bir şey bastırmak nedense sanki sahte davulcunun yapamayacağı bir şey midir artık, o bilmiyorum ama bir yerden de onaylı falan olmuyordu o kağıtlar ya ama. Yok canım, hiçbir yerden onaylı. Cesaret edemiyor herhalde sahte davulcuları bastırıp şey yapmaya. Zaten onlar kapıya geldiği zaman sen böyle bir şeyde kalıyorsun. Özel mi seçiyorlar? İri yarı oluyorlar değil mi? İri yarı sakallı, böyle kirli sakallı falan, böyle tabii geceleri sürekli ayakta olduğu için. Neden? Çünkü davul çalıyor. Sabahları bir şey yok. Gündüz saati geldiği zaman... Gözler bir değişik bakıyor, evet. Değişik bakıyor, tatlı bir kızarma olmuş. İnsan ilk görüşte ürküyor yani. Ve elinde de tokmak oluyor, evet, doğru. Evet, hiçbir şey olmasa davulu bir kenara bırak, tokmak var yani. Öyle bir sıkıntı vardı. Sonraki dönemlerde işte şey çıktı, belediyeler biliyorsunuz... İhaleyle veriyorlar galiba. Yok, ihale değildi de işte atıyorum mesela bir perküsyoncuya ya da bir davulcuya ders verdiriyorlardı. O dersi sertifikalı davulcular diye. O Ramazan öncesinde, bir ay öncesinde böyle kurs açıyorlardı, Ramazan davulcusu kursu. Nasıl yani, işte şeyler oluyor ya, ahşap boyama kursu, efendim bir belediyelerin açtığı bilgisayar takı kursu, tasarımı mesela. Takı tasarımı. Bir örnek daha. Oktay çok güzel veriyorsun. Ondan sonra onlardan sonra şeyler başladı işte, sertifikalı gezmeye başladılar. Bakın sertifikam çok güzel ama sonra tabii öyle de yetişmiyor çünkü büyük şehir o şekilde halledemiyor. Yetmiyor maalesef. Yetmiyor. Bence tamamen kaybolan bir meslek olduğu için böyle desteklemeye çalışmış belediyeler zamanında. Yani bu çünkü böyle bir usta çırak ilişkisiyle yürüyen bir meslek değil mi bu? İş daha doğrusu. Ben davulcunun hiç çırağını görmedim. Çırağını sen görmezsin. Usta tokmağını tutayım mı diye yanında. Sen zaten davulcuyu nerede görüyorsun ki? Bahşiş almaya geldiği zaman görüyorsun. Hayır canım, normal davulcular da bir tek Ramazan'da mı çalışıyorlar onlar? Normal zamanda da işte düğünlerde, müğünlerde işte gelinleri karşılarken gidip evinden davulla zurnalı... Olur ya. Evet. Zurna varsa davul gelin da gelir. Gelin ata binecekken tabii. Zurna davul var da işte usta olarak geliyorlar oraya. Çırağı başka bir yerde başka bir şekilde veya kalabalığın içinde görünmüyor. Çırağı yani, niye yanında taşıyorsun? Taşımaz belki yani. Belki çırak davul taşıyordur oraya gelene kadar. Tabii. Ama yani bu alaylı yetişilen bir meslek yani. Oradan sonuç şey. Olarak o. Ama... Yani sonuçta uzun yıllar boyunca da davul dersi alıp da henüz kendime davulcu demiyorum, ben bir davulcu adayım diye dolaşacak bir şey yok. Adam yok. Yeteneği evet, olan, ritim duygusu olan bir insan davulu çalmayı kısa sürede öğrenir. İyisi tabii daha da iyi çalar ama temel bir davul noktasına gelmek o kadar da uzun sürmeyecektir. Ben orta öyle bir çıraklık süreci de çok uzun değil. 15 dakika yanında dur da olabilir o. Ortaokul 3. sınıfta İzmir'de çok güzel davul çalmıştım. Bildiğin Ramazan davulu. Ne davulu deniyor ona? Onun bir davul adı var. Davul deniyor ona. Hayır canım, gerdirme yok. Davul deniyor. Öbürüne bateri deniyor. Yani biz bateri Türkçe'de başka türlü davul olmadığından. Kavun davulu. Karpuz davulu. Öyle bir davul deniyor. Yani öyle bir özel bir isim var onun. Sen davlumbazla falan karıştırıyor olmayasın. Ha zaman. Doğru ya. Kavun davlumbazı çünkü oradan ben. Davlumbazı. Ben orta 3'te çok güzel. O kadar güzel bir şey. Ne oldu? Yani. Baban mı engelledi bir tek, Oktay? Hayır. Bir tek şey davul vardı enstrüman olarak ve bana eşlik eden, ben öyle düşünüyordum en azından, kocaman bir orkestra. Sınıftan oluşan, bütün sınıfın elemanları işte öğrencilerinden oluşan orkestra. Müzik öğretmenimiz orkestra şefiydi. Hayır yok, ben hiç annem ve babamdan ders almadım falan. Lütfen. Neyse, ben zaman zaman da bir doğruluğunu teyit etmek maksadıyla doğru söylüyorum yani açıkçası. Hemen yoksa nedense Oktay'a veriliyor davul. Yani onu da öğreneceğiz. İşte onu da düşünün artık lütfen. Bütün sınıf hemen yanında da sağ tarafta duran böyle davullu bir adam. Orada da işte ben. Başka da enstrüman yok. Çünkü okulun tek enstrümanı vardı. Davul. Ramazan davulu. Onda dedi, ben dedim ki bu şarkıda dedim ki hangi şarkı? Yeni türküden Telli Telli. Dum dum dum dum dum dum. Yani bir davulun en dam dam. Öyle mi şu an? Evet, en güzel uyuyacağı şarkılardan biri. Gerçekten müthiş bir uyumdu ve harika bir gösteri. Bütün sene tek bir şarkıya çalışıldı. Sene kaç Oktay? Bütün sene sınıfta şarkıyı söylüyor bağıra bağıra. 89. Ne kadar güzel. Sonra ne oldu? Ondan sonra tabii İzmir'den Ankara'ya geldikten sonra benim orkestra çalışmaları. Başka bir arkadaşa ben devrettim. Sen iri yarı olduğun için o dönemde onun için vermiş olabilirler mi? İlkokul 3. sınıfa göre sen biraz şey duruyordun ya. İlkokul 3'e göre sınıftaki herkes büyük duruyordu. Çünkü orta 3'teydik biz. Ha, yani işte orta 3 mü? Orta 3'te. Orta 3'teydik evet. Uzun boyluydum tabii. İri değildim ama uzun boylu. Onun da bir etkisi olabilir ama büyük ihtimalle davul aynı zamanda başka bir yetenek de istiyor. Yani ben şimdi oraya biraz... da getirmek istemiyorum. Böyle çok basit bir enstrüman gibi geliyor bakınca ama yani böyle işte iki sağ yani, eline sol eline hakim olacaksın. Tamam işte öyle. Kanun içinde biraz... öyle derler ya üstünde fare dolaşsa müzik olur diye. Yani hiç... O doğru ama gerçekten de ben bir yemekte kanunu bir tarafa bırakmıştı. Tam da böyle işte çiftlerin kalkıp şeye gittiği, lavaboya gittiği yerin yakında bir yerde. Her geçen bir dokunuyordu ve dokunduktan sonra kendine şaşıyordu. Ah, falan diye. Hani böyle bir doğaçlama şey. Kimse oturup da orada dediler zamanla hepin girişini çalmıyordu ama. Böyle. Ay ben de diye kadınlar gidiyordu falan. Ben ilk yapmıştım. Ondan sonra bir baktım sıra olmuş. Birisi de kendine çok güvendi. O domine etmiş. Bakın şimdi ben size bir göstereyim falan. Ne zaman oluyor bu? Bu bundan 3 yıl önce oluyor. Hayır bu çünkü tarihlerle konuşuyoruz. Çünkü Fahir'in öyle bir yaklaşımı var. Ben tabii de, doğru. Ben de bakayım ne hissediyor acaba diye yapayım dedim. Tam olarak herkes miydi? Herkes. Bu tip bir yaklaşım anladığım kadarıyla. Ama sonra yıllar sonra hatırlarsınız bizim TRT FM'deki gece programımıza konuk olmuştu. Kanuni. Yani Kanuni derken ismi var şimdi o öyle şey onun. Kanunu çalan arkadaşımız ben telefonunu almıştım. Evet, bazen çalmadığı zamanlarda kanunla oynayabilir miyim falan diye. Sefer'in konseri var diye bizde. Ha evet. Canlı stüdyomuza gelmişlerdi. Canlı stüdyomuza onun gelmişlerdi. Sefer yanımda şarkıları söylerken ben böyle kanuni mi diyelim? Kanuni demek canım, lazım. Kanuni. Ama kanuni öyle deyince çalan. Sanki padişah stüdyomuza gelmiş gibi oluyor. Olsun güzel dursun. O da havalı. Biraz da 100 yıl farkı var ya ondan anlaşılır diye düşünüyorum. Kanuni'nin ellerine bakıyordum. O yani sen üstünde fare dolaşsa müzik oluyor da o istenilen sesi çıkarmak için her koşulda belki biraz uyumlu sesler çıkıyor da istenilen sesi çıkarmak için o kanunu çalarken bir taraftan tak tak tak tak çat çat çat çat diye çalıyor. Yanda şeyler var. İnanılmaz anahtarlar, inanılmaz bir şey enstrüman. Bir hakikaten kere de bu kadar az olmasının sebebi büyük ihtimalle kanunların da çok pahalı olması. Bir kere de dinleyicimiz şey yapmıştı hatırlıyor musunuz? Niye canım senin gitarından ucuzdur. Yok ben... canım pahalı kanun. Kanunlar çok pahalı. Kanunlar. Yani hele iyi ağacı eskimiş, yeterince eskimiş kanunları bulmak. Evet. Ben zamanında böyle bir kafama takılmıştı. Ha. Kanunda kaç tel vardır diye. Kaç tel varmış? Bilmiyorum hala. Tabii ki yeterince takmamışsın kafaya. Yok yani değişik değişik kanunlar var, değişik değişik tel sesleri var. Zaten hayatta uğraşmam gereken başka şeyler olduğunda bunun peşine de çok düşemedim. Ama o gün mesela şeylere... girmiştim internette kanunu satan yerler. Ustasıyla anılan kanunlar var. Falanca ustanın kanunu. Hatta falanca ustanın kanununun parçalarından yapılmış kanunlardan bahsediyor. Mesela Hattori Hanzo kanunu. Evet. Belli başlı ustalar var. Ve onların hani kanunları bütün parçalarıyla bu günümüze kadar kalmamış ama gövdesi falan filan duruyor. Onlar gövdeli işte eskimiş ağaç, yıllanmış ağaç diye. Hala çok pahalı ve milyarlarla. Evet evet. İnternetten bakmıştık ya hatırlamıyor musun? Hayır, kanun. Nereden bakayım canım? Ben internetten Ege'ye ne zaman baksam ya gitara bakar ya arabaya bakar. Başka bir şey baktığını görmedim ki ben internetten. Aşk olsun. Aşk olsun. Arabaya bakmayalı yıl oldu. Ama yıl oldu derken geçen haftadan. Şuradan bakayım. Lütfen rica edeceğim Ege'cim. Yani bu konağın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de konak hayatında bilgisayara pek de yer olmaması. Çünkü hani eskiler şey der ya işte televizyon sohbeti öldürüyor diye. Hakikaten konak hayatı da insanı bir yandan da sohbeti teşvik etmek suretiyle daha da şahlandırıyor. Konaklarda sohbet edildiği dönem. Yani yan konakta Karadeniz'de biri mi oturuyor? Ben ilk kez duyuyorum bu şey sesini. Ses sistemi hep bizi kandırıyor da bunlar büyük ihtimalle sahnede bu akşam. Karadeniz ezgileriyle bir konser olacak hamam önünde. Dinleyicilerimiz de merak etmiş olabilirler. Normalde yayına çekiç sesi karışırdı. Bugün kemençe sesi karışıyor. Yok, falan dün diye. Kedi sesi, çekiç sesi, bugün kemençe sesi. Her gün değişik bir sesi tanıtıyoruz dinleyicilerimize. Onların daha da bilinçlenmesi için. Bu arada siz tabii biraz uzak kaldınız Ege Beyciğim. Bir şey soracağım. Çok özür dilerim Fahir. Sesle ilgili çok küçücük bir şey. Hemen. Tabii buyurun o zaman. Söyleyeyim ben kaçacağım zaten. Benim işim gücüm var. O yok yok oturun canım. Olur mu? Lütfen. Böyle geçen gün yan komşumuzdan sesler geliyor. Yeni melek yavruları oldu işte. Nedense de tam bizim evlilik günümüzün gecesinde öyle bir doğum gerçekleşti. Çocuğun doğum gününü hiç unutmuyor. O yüzden onun bütün eğitim masraflarını zaten karşıladım ben. Otomatikman üstlendin evet. Ama ne kadar, güzel senin çevrendeki insanlar. Öyleler. Her şeyi o yüzden deyip bağlayıp iki cümleyi eğitim masraflarını karşılatabilir sana. Ne kadar güzel. Evler de yakın olduğu için bu konaklar gibi neredeyse 3 aşağı 5 yukarı. Böyle evden şey tadilat sesleri geliyor ama böyle nasıl diyeyim bir matkap sesi, ondan sonra çim biçme makinesi. Çaki sesi. Mi olmuş çocuk? Ama nasıl feryat figan sesler geliyor. Çaki miymiş çocuk? Doğan çocuk. Çaki değil, Alp. Ne olmuş? Ne biçim ses geliyor? Meğersem öyle bir CD satılıyormuş piyasada. Bebeklerin sevdiği sesler CD'si diye. Ve de ben size şöyle söyleyeyim. Bebeklerin normal... sevdiği sesler genelde şey sesleri ya. Saç kurutma makinesi sesi falan. İşte öyle işte ne bileyim matkaptı, çim biçme makinesi. O sesler geliyor. Ben de dedim ne oluyor diye. Annesi çıktı. Nasıl beğendiniz mi diye. Ya dedim tadilat mı nedir yani melek yavrunuz etkilenmiyor mu? Yok onun CD'si zaten bunda uyuyor anca diye. Yalnız Alp bu sesleri duyar. Yani biz konuşamıyorduk, sohbet edemiyorduk o kadar gürültülü bir ortamda. Alp böyle yatmış tosur tosur uyuyordu. Hakikaten çocukları böyle bu kadar güzel etkilemesi. Ne kadar güzel uyuyordu. Alp güzel uyuyordu hakikaten. Yalnız o işte karının içinden duyulan sesleri taklit ediyorlar çocuk. Ha, ama evet. O bir gelişim için bilmiyorum ben çok psikolojiye hakim değilim de. Çocuk ben doğdum mu doğmadım mı neredeyim şimdi elim kolum daha rahat oynuyor falan. Su içinde değilim ama sesler hala aynı geliyor falan gibi kafası karışmaz mı çocuğun? Korkmuyor mu? Bir de benim aklıma o geldi. Yani o saç kurutma makinesi aslında korkutucu bir ses. Saç evet, kurutma makinesi. Anne karnında biraz güvende hissediyor. Saç kurutma makinesi sesi. Suyun içinden mesela daha makul gelebilir de. Sonra böyle bir yani anne karnından çıktıktan sonra bir korkması lazım aslında. Anne saç kurutma makinesi. Doğumdan sonra desene Oktay anne karnından. Hayır anne karnında. Ken duyduğu sesle çıktıktan sonraki sesi kıyaslamak için öyle söyleyeyim. Yani seviyor muymuş çocuk saç kurutma? Vallahi bunlar biraz deneme yanılmayla bulunmuş şeyler. Bence biraz bebeğe de bağlı o. Yo, her bebek sever diye bir şey var mı? Çok bebeğin sevdiğini biliyorum. Abi yani, ben şunu da söyleyeyim. Ortamda bir de hamile hanımefendi vardı. O pek sevmemişti. Hayır 8 aylık falan. Çocuk çok hareketliydi. Bu CD başlar başlamaz tık kesildi. Kesildi. Kesildi. Uykuya daldı. Bizim ne bileyim herhalde uyuyordur orada da ne yapacak yani. İki şey vardır anne karnındayken. Hıçkırık diye hoplamalar hisseder anneler. Babalar da bazen ellerini koyduklarını hissediyorlar da o kurutma makinesi sesi de yani çocuğu yavaş yavaş başka güzel seslerle hayata hazırlamak lazım. Ben internette şeyleri bulmuştum. Bütün rock gruplarının bebeklere göre CD'leri. Yani işte ilk önce Beatles'ı gördüm. Beatles'ın da zaten bir o versiyonu kalmamıştı diye düşünürken bir baktım Nirvana'nın var. AC/DC for Babies. Ne? Nirvana. Nasıl AC/DC for Babies? Mesela... MIDI mi çalınıyor? Değil. MIDI değil canım. Yani nasıl diyeyim? Çok yumuşak sesler. Belki harp falan kullanmışlardır. Onu... Ya Nirvana. Tamam. Onu... diye. Bu da büyük ihtimalle... Ben biraz rahatsız oldum. Sonra çocuklar biz Freddy Bey'e başvurmaya geldik falan diye orada ip atlayarak Freddy Krueger'ın işlemleri sırasında yardımcı olacağız mı diyorlar bilmiyorum da. Anne babalar bir noktadan sonra çocuk şarkılarından sıkılır diye bari biz gene bildiğimiz şeyi dinleyelim de biraz çocuk versiyonunu dinleyelim diye de düşünüyor olabilirler. Vallahi bilmiyorum ama çocukları o kadar etkileyen şey büyükleri de etkiliyor. Geçen kusura bakma sana Oktay'cığım Ege'ler ailecek bize geldiklerinde oturmaya. Rica ederim. Her zaman beklersin. Her zaman beklerim. Diye tahmin ediyorum. Evet tabii ki. Alin vardı işte. Alin'le de hemen bir tane bebek kanalı açık içeride. Sonra Ege'ler gittikten sonra da o bir açık kaldı bir süre ama biz hani ortamda sohbet ediyoruz vesaire falan filan. Ama böyle bir böyle tatlı bir uyuşukluk böyle böyle olayları ve konuşmaları algılamada bir tuhaf bir gariplik var yani nedir bir baktım orada bebek kanalı açık ondan sonra hakikaten artık bebeklerin algısından kaynaklı mı ya da büyüklere göre değil frekanslar tamamen farklı ondan mı kaynaklı bilemiyorum çok değişik bir kafa yapısı oluşturuyor insanda. Bak, bebek müzikleri var. Yani böyle şarkılarla bütün günün geçince... Ege'cim bu tatil köyü müziği. az önce yaptığın şey. Alman tatil köyünde her sabah. Biraz daha çalar mısın Ege? Oktay sen de Welcome to the Amphitheater diye. Tamam biraz çalsana sen niye duruyorsun? Sen ne tip tatil köylerine gidiyorsun Fahir ya? Ya ben en son bilmiyorum. Sen tatil köyü. Tatil köyümüz çok güzeldir. Çok fazla aktivitemiz var. Salıncaklarımız. Kaydırak. Öyle mi? Hayır'cığım doğru söylüyor. Ben, sen, Ege sen herhalde hiç gitmedin. Gerçi biz Fahir'le en son 25 sene önce kadar gittik. Ve aynı tatil köyüne farklı zamanlarda da olsa gittik. O yüzden bu şarkıyı biraz çalar mısın Ege? Şimdi biz bir sana tatil köyü havası yaşatmak istiyoruz. Dur baştan alıyorum. Ha işte böyle el çırparak hoppa. Dans ediyoruz şimdi. Wait. Welcome to... Hadi sesini tamam, ya. Tam duyulmasın benim sesim. Bu of am şeyin öyle. Welcome to Amphitheater. Welcome to Amphitheater. Biz birbirimizle beraber bir tatile çıkma fikrini bir daha gözden geçiriyoruz. Zaten yıllar... müziklerimiz var ya. Niye uğraşacağız ki? Ama yani insanı bu kadar... Yani bu başka bir örnek var mı Ege'cim? Yoksa ben de tamam. Alman çocuklarına göre galiba. Alman çocukları için. Fransız çocuk şarkıları da Alman çocukları da tabii seviyorlar. Tabii ki severler çünkü. Aynı bir grupta. En güzel. Kalsın. Değiştirme. Kanalı değiştirme. Dur bakayım. Daha güzel size bir tane bulayım. Ha meşhur şarkıyı bulayım bak. Bu şey mi? Tembel çocuk. Yani bunlarla çocuklar güzel mi yetişiyorlar? İyice değişik ruh hallerine mi bürünüyorlar bilmiyorum ama anneler babaların asapları bozuluyor. O çocuğa işte... Anne karnında klasik müzik dinletmek falan filan bir dönem insanların son derece işte çocuğumuzun müzik zevki gelişsin. Daha böyle kaliteli müzik dinlesin. Kendi istedikleri gibi tarzda ailenin istediği tarzda dinlesin diye öyle bir şey için uğraşıyorlar. Sonra kim anlattı bilmiyorum hatırlamıyorum. Şakşuk abi klasik müzikle hiç şey yok tabii ama canım, bizim Tarık Mengüçen. Göksel abi anlattı. Evet Göksel abi değil mi? Göksel bayan diyesim geliyor nedense. Ya şöyle bir şey var şimdi çocuğun müzik zevkini belirleyecek şey anne karnında duyduğu seslerdi. Sen çocuğa sadece ana rahmindeyken Mozart dinletip uyandıktan sonra sabahtan akşama kadar evde işte televizyonda kadın programı açıksa onu duyuyor çocuk müzik olarak. Sen çocuk doğduktan sonra şey dinlemeyi sürdürürsen Mozart dinlemeyi zaten çocuk Mozart'ı sever. Yani kulak dolgunluğu denilen şey böyle bir şey işte Mozart'ın tonlarını, keman sesini güzel bir müzik sesi olarak ruhuna işler. O müzikten zevk alır. Veya işte sonrasında sevebilir ama... Ben sana öyle aile olayım mı? Nasıl? Radyolarının yeni açan dinleyicilerimiz için de bir kere daha o tip bir ailenin... Ne tip bir aile olduğunu anlamamız için Oktay bize yardımcı olur. Ayrıntı vermeyeceğim. O tip bir ruh haline bürünüp hemen onlar gibi konuşacağım. Ama güzel bir şarkı çalması lazım Altan ki ona da ben bürüneyim. Sen ne dedin demin? Bir çocuğun dinleme alışkanlığı, kulak alışkanlığı anne karnındaki müzikten olmaz. Anne karnındayken dinlediği müzikle oluşmaz dedin değil mi? Oluşmaz. Esas olarak tamam. Evde büyüyünce oynatalım. Yani bakalım. Çalalım. Şimdi öyle diyorsun değil mi? Evet. Biraz kısar mısın? Biraz kısar mısın? Öyle diyorsun ama yine de bir etkisi vardır. Onun yine de bir etkisi vardır. Bu cümleye edilebilecek bir cevap yok. Yani edilebilecek bir laf, verilebilecek bir cevap yok. Onun yine de bir etkisi vardır. Yani... Ya onun nasıl bir etkisi olabilir? Çocuk ana rahminde. Evet. Daha ne el biliyor, ne ayak biliyor, ne müzik biliyor. Zaten bilir. Annesinin sesini uğultu, babasının sesini uğultu olarak duyuyor. Bahsettiğimiz çocuk huzur olarak kurutma makinesi sesinden etkilenen çocuktan bahsediyoruz. Bu çocuk doğdu. Ya bir şey eksik, bir şey eksik. Şey diye mi ki daha çocuk tuvaletini kendi başına halledemiyor. Daha doğrusu kendi başına halletme zaten ilerleyen yaşlarda olan bir şey. Söyleme bile yok. Ya galiba ben gene kaçıracağım falan da diyemeyen bir çocuk. Şey diyor. Ya bu ne ya? Ana karnında bana güzel bir şey dinletiyoruz. Böyle gıy gıy gıy kemanlı falan. O kaset nerede diye çıkacak bir çocuk. Zaten onun şey olur. Sakallı olur o çocuk büyük ihtimalle ve başka şeylerin habercisi olur. Ama ben size yeri gelmişken hakikaten çok beğendiğim, zaten hani diğer çalışmalarını çok sevdiğim müzisyenlerden birini mi dinletmek istiyorsun? Evet. Fikret Kızılok'la Bülent Ortaçgil. Zamanında onların işte meşhur ortaklıkları vardı ya. Bütün o değirmenler. Çok güzel şarkı ama o da. Şarkıları falan. O zamanlar TRT için bir çocuk programına şarkılar yazmışlar. Sonra proje olmamış ama şarkılar kalmış. Birkaç yıl önce de bu şarkılar yeniden böyle bir miksaja girdi. Ve dinlenebilir halde piyasaya çıkarıldı. Hakikaten çok güzel şarkılar. Onlardan bir tanesini hadi çalayım mı? Hadi onu dinleyelim ama o şey beraber söyledikleri o çok güzel çocuk şarkısı olan hangisiydi? Ya ben en sevdiğimi çalayım. Burada telefonda Ali'nin için topladığım şarkılar arasında tamam. O var muhakkak. Ben senin arabanda dinlemiştim onu zaten. Hatta onu eğer şey olmazsa da sonuna kadar dinleyelim. Sonuna kadar dinleyelim. İnternet sayfamıza koymak acaba uygun olmaz o. İllegal olur. O uygun illegal olmaz olur. Evet. Yani ben sana çekeyim diyecektim ama illegal, illegal olur. Korsana girer. Onu işte sevgili dinleyiciler ben de böyle radyolarda çalındıkça dinliyorum. Ama bakın siz de dinleyin. Şahane şarkı. İstersen sana şey yapayım. Ne derler? CD'nin tam adını vereyim. Bir müzik marketten al. Çünkü git parasını ver al. Satılmıyor mu şarkı? Satılıyor. Daha doğrusu öyle bir albümde. Aa satılır. Büyükler için çocuk yer şarkıları almıyor. Albümün adı. Oradan bulabilirsin. Oradan dinleyebilirsin. İsterseniz dinleyelim. Şarkının adı İster misiniz Bülent Ortaçgil ve Fikret Kızılok. İster misiniz bir gün uyansak ve çok şaşırsak? Gökyüzü mavi, orman yeşil değil, dünyayı baştan doyasak. İşte deniz, ister misiniz rüzgar esnemde? Kırmızı yelken, sabah erken, güneşi sarıya boyasak. Bulutu tutup çöllere koyup yağmur yağdırsak. Güzelleri bırakıp kötüleri beyaza boyasak. Olmadı deseler de, bir silgi bulup silseler de, akşam erken yatıp sabah erken kalkıp yeniden boyasak. Bulutu tutup çöllere koyup yağmur yağdırsak. Güzelleri bırakıp kötüleri beyaza boyasak. İster misiniz bir gün uyansak ve çok şaşırsak? Gökyüzü mavi, orman yeşil değil, dünyayı baştan boyasak. İşte deniz, ister misiniz rüzgar pembe? Kırmızı yelken, sabah erken, güneşi sarıya boyasak. Bulutu tutup çöllere koyup yağmur yağdırsak. Güzelleri bırakıp kötüleri beyaza boyasak. Olmadı deseler de, bir silgi bulup silseler de, akşam erken yatıp sabah erken kalkıp yeniden boyasak. Bulutu tutup çöllere koyup yağmur yağdırsak. Güzelleri bırakıp kötüleri beyaza. ...105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Kızımın şarkılarından birini dinledik. Ben onu bir özledim. Müsaadenizle bir gideyim arayayım. Ne yapıyor, ne ediyor. O sırada programımız 3 kişi. Nasıl olacak derseniz Aykan Bey yerime bakabilir. Hatta sen tamamen de gidebilirsin. 2,5 dakika içinde bu espriyi hazırladım. Aykan Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Merhaba. Aykan Bey de kızıyla geldi. Hoş geldiniz Aykan Bey. Aykan Bey dinleyicilerimiz aslında sürekli dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Programımıza katılıp Oktay'la dertleşen Aykan Bey evet. En son yılbaşında bizi aradı ve bir daha hiç aramadı. Ama sonra geldi. Yine daha doğrusu geldi. Telefonla konuştuk. Telefonla konuştuk. Hoş Bak, geldiniz Aykan Bey. Çok teşekkür ederim Oktay Bey. Kolay geldiniz mi? Önce ondan bahsedelim. Benim zaten evim burada. Yani biraz öyle daha mi? İleride Demirlibahçe'de oturuyorum. Ha Demirlibahçe'de. Yolumuzu değiştirdik bugün. Çok iyi yaptınız. Park yeri sorunu var. Onun dışında hiçbir sorun yok. Burayı çok seviyoruz biz zaten. Ha, daha önceden biliyorsunuz. Tabii çok sık geldik. İlk kurulduğu günlerden beri geliyoruz. Kaldı ki Mehmet Akif Ersoy'u ve Taceddin Vakfı'nda çok sık ziyaret ederiz. O sizin eski dediğiniz hamam yeni şekliyle bizim müdahale olduğumuz bir yerdir. Karacabey Hamamı. Bu mahalle çok güzel oldu. Güzel oldu hakikaten. Çok biz de şehrin ortasında bambaşka bir havaya giriyor insan. Yani ne bileyim öyle bir turistik bir kasabaya girdiğini hissediyor tam meydanıyla falan. Tam doğru söylüyorsunuz. Sadece işte mayo ile girilmeyecek bir şey var. Konumu var. Saçma oluyor çünkü hakikaten de. Yani doğru söylüyorsunuz. Kaldırmaz. Kaldırmaz evet. Evet. Belki yani hamama gidiyorum dersen şey olabilir. Ama hakikaten de çok güzel bir yer. Kaç yıldır böyle burası? Şimdi burası son 2 yıldır bu şekliyle artık hizmete başladı. Son 2 yıl öncesine kadar tamirat, tadilatlar oluyordu. Ama biz her gün bu yoldan geçtiğimiz için görebiliyorduk. Ne olacağını bilemiyorduk sadece. Ne olacağı anlaşılmıyordu hiç herhalde. Hiç anlaşılmıyor. Sadece restorasyon. Bazı binaların restorasyonu gibi düşünülüyordu. Ben öyle düşünüyordum. Bir girdik içine inanılmaz. Koca mahalle olmuş buraya. Oturan insanlar, dükkanlar. Ya alışamadık. Birdenbire dur bak tutar mı dedik burası. Ama inanılmaz tuttu ve çok güzel oldu. Hakikaten de. Yani Ankara'ya birileri geldiği zaman hadi bizi bir yere götür dediğinde. Hacettepe eski ismi tabii buranın. Evet. Yani çok hamam önü değil. Eskiden Hacettepe'ydi burası. Hı hı. Hadi bir Hacettepe'ye gidelim diyorlar. Hacettepe'de olduğunu biliyorlar sadece. Tabii yurtlar itibariyle arkada biliyorsunuz Hacettepe'nin yurtları var. Hacettepe'ydi ismi buranın. Şimdi hamam önü oldu. İyi oldu. Güzel oldu. Ankara'ya değer kattı. Aynen çünkü öyle normalde ben... Hacettepe'ye gidelim deyince ne yapacağız? Bir kan aldırırız. Değil mi? Böyle hastane bir... gibi varsayıyordu. Test yaptırıyoruz falan. Evet hamam önünde aslında çok güzel. Nette durumu karşılayan bir şey. Mor beyaz Hacettepe vardı. Hı-hı. Şimdi yok artık. En son bir lige Keçiören Gücü adıyla bir geldi gitti ama lige renk kattı. Ege'nin futbolda hiç alakası olmadığı için Aykan Bey. Mor beyaz renkleri biliyorum. Aykan Bey bizi tanıyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Yani ben, Ege'nin futbolla alakalı olmadığını. Ege'nin çünkü en çok bilgi sayar. Bilgisayarla haşır neşir olduğunu. Anladım. İnternette gezdiğini bütün gün. Onları hep internet kafelerde geçiriyorum. Değil, değil, çünkü girer girmez sevgili dinleyicilerimize de söyleyelim onu. Evet. Kapıdan girer girmez melek kızınızla girdiniz kapıdan. Evet. Burası bir daha aydınlık oldu. Farkında mısınız? Evet tabii. Bir de kızınız galiba biraz şey yaptı. Ya baba saçmalama ne işimiz var ne gideceğiz diye söylemedi mi? Yolda aldığımdan itibaren aynı şeyler söylüyor ama dedim ya kızım kimle konuşuyoruz? Kimlerle tartışıyoruz? Ya da kimlerle paylaşıyoruz? Gidelim tanışalım dedim. Çok en iyi yaptı. Oktay Bey'i göreyim dedim. Çok ne olmuş yaptınız. Dedim 8 ayda. Evet şimdi bir ondan bahsedelim. Bahsedelim. Biz yayında biliyorsunuz Ramazan'da biraz dizginliyoruz kendimizi. Tam bunlar iftara en yakın saatler olduğu için ama yayınımızın genel olarak yeme içme üstüne olduğu belli. Evet, evet. Gizlemeye gerek yok. Bazen yeme içmeden bahsedip sonra da kilo verme daha doğrusu yanlış beslenmeden Aykan Bey'le zaten öyle ilk tanışıklığımız. Gene biz bir yeme içmeden bahsederken Aykan Bey de tahmin ediyorum kızına dönüyorum hemen iştahlı bir insan değil mi? İştahlı yemek bir... tarifi mi vermişler? Ya yemek kaç kere yemek tarifi verdi? Bir de yani çok affedersiniz. Peynir ekmekten bahsetseniz onu da böyle bir iştahla anlatacak bir yaklaşımı çok güzeldi. Sonra bir gün Oktay'la konuşurlarken... Hayır aslında onu şey yapalım yani bir kilolar... gün değil, özel bir günde 1 Ocak'ta konuşurken değil evet mi? Biz iddiaya girdik. Yeni yıl kararları. Hayır dediniz ki bu yıl ne hedefliyorsunuz? Evet hedeflerimiz. Ben de dedim ki bu yıl insan gibi görünmek istiyorum. Göbekli, şişko bir adam olmak istemiyorum. En az bir 10-15 kilo vermek istiyorum deyince Oktay Bey dedi ki benden daha azsınız. Evet kilo olarak evet öyle. Ondan sonra biz böyle bir konuşurken Aykan Bey'le gerçekten çok böyle samimi konuşmalar yapıyoruz her konuşmamızda. O konuşmalardan biriydi. O konuşmamızda da işte böyle bir hava oluştu. Ve şey dedik dinleyen dinleyicilerimiz bilir zaten. Haydi o zaman bakalım belli bir süre verelim. El mi yaman, bey mi yaman? Birinci aşamada ne yapalım? Şeyi abur cuburu keselim akşam şu saatten sonra değil mi? Akşam sonra abur ondan cuburu sonra, kestikten sonra bakın neler olmuş. Sonra görüşmedik gerçi ama evet. Ondan sonra da disiplinli olarak devam etmişiz. Hem siz hem ben. İşte zaten olur, karşılıklı olur. Olarak şeylerle iltifatlar var. Aman Aykan Beyciğim ne kadar zayıfım. Oo Oktay'cım siz de. Hiç ilk kez görüşmelerine rağmen. Sevgili evet. Dinleyicilerimize bir kere daha söyleyeyim. Aykan Bey kapımızdan içeri girer girmez Fahir dedi. Fahir'i gösterdi. Sonra bir tane de şişman olan vardı. O nerede Oktay? O benim. Ama olamaz falan diye öyle. Evet. Sonra sarıldık kucaklaştık evet. Tabii ki. Evet yani Aykan gerçekten Bey. Oktay Bey beklediğimin aksine dal gibi. Ama siz de öylesiniz yani. Ya maşallahınız var. Ben şöyle maşallah. Bakıyorum. Bir de gençleşmişsiniz. Esas olarak herhalde yüzünüzden çok kilo verdiniz. Yani evet oradan gitmiş. Ya yüzünüz zaten hiç böyle kilolu bir insanın yüzü çok değil. Çok teşekkür ederim. Ama işte bir erkeğin bir yaştan sonra kurtulamayacağı bazı şeyler var. Evet, göbek. Duracak yani evet. O zayıf da olsanız. 1 Ocak itibaren kaç kilo verdiniz? 105,5 falandım. Şimdi 97'lerdeyim. Çok normal. Yani çok düzenli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde verilmiş bir kiloya benziyor değil mi? Sürede doğru, verilen bir kilolara. Anda gitmedi tabii evet. Bunlar. Yani işte, benim de aynı. Öyle. Gün be gün gitti. Ekstra bir çalışma da yok. Sadece yok, bazı hayır. Şeyleri akşam yemeği kestim. Ve akşam az yemeği sürdürüyorum. Sadece akşamları bir dilim ekmekle geçiniyorum. Bakıyorum çok uykum geldi. Karnım acıktı affedersiniz. Uyuyorum. Karnım acıkınca uyuyorum. Yapacak bir şey yok. Uyanıyorum uykum geliyor. Ne yapayım? Uyuyorum. O zaman da uyuyorum. Çok güzel formülmüş ya. Bu aslında Aykan diyeti diye bir şey olabilir. Bu bir sürü diyetler var ya. Karnınız acıkınca uyuyun efendim diye. Böyle bir şey. Atkins diyetinden çok daha güzel şey. Evet. Sibelcan diyetinden de güzel. Siz biliyorsunuzdur Sibelcan diyetini. Ben diyeti. O diyetleri duydum. Okuyorum ama hiçbiri bana cazip gelmiyor. Yok Sibelcan'ın diyeti çok güzel. Ben bunu yaklaşık bir yıl önce okudum. Okuduğum zaman da ilk başta tam anlayamadım ama böyle kağıt kalem alınca çok güzel. Şimdi Sibelcan deniyorsa bizi kendisi de istediği zaman bağlanabilir. Ya da gelebilir hamam gelebilir. Önüne. Evet, hamam evet. Önüne. Şöyle bir liste yapmış kendisine. İşte günlük diyelim ki 18 puan yeme şeysi var. Her yemeğinde puanları var ama şey diye konuşuyor Sibel Hanım. İşte röportajda sormuşlar. Mesela nasıl puanlamalar? Mesela 1,5 İskender yiyorum. 1,5 puan. Bir şey yiyorsun mesela. Mantı. Bir mantı yiyorsunuz. 1 puan. 18 puan da maşallah son derece etkili bir sonuç doğuruyor haliyle. Ondan sonra zaten kendisini bir daha göremedik. En son geçen yaz bir geçtiğimizde. Programı var. Olur mu canım? Programı var. Televizyonda programı var. Puan Sibelcan diye. Puan 10 puan şampiyon diye biliyorum ben de. Aykan Bey kızınız kaç yaşında? Evet kızım 23 yaşında. 23 yaşında. Siz beraber mi çalışıyordunuz? Yok hayır kızım sigortacılıkla uğraşıyor. Ben akşam eve dönerken güzergah değiştirip alıyorsunuz. Kızımı alıyorum. Beraber gidiyoruz sabah da olduğu gibi. Bir de oğlumuz var. Bu oğlumuz bu sene liseye başlayacak. Onun da okul için kaydını yaptıracağız yarın. Ne kadar güzel. Hanımım da bu yakınlarda çalışıyor. Ankara Üniversitesi'nde. Hangi liseye başlayacak oğlunuz? Belli mi? Batıkent'te Şevket Evliyagil diye bir lise var. Bilir misin? Yani Okan. Ajans Türk'ün kurucusu. Ha tamam. O Necdet Evliyagil'in oğlu. Evet. Onun yaptırdığı lise. Onun yaptırdığı bir lise var. O da benim iş yerime yakın ya da yolumun üzerinde yine. Evet. Onun için tercih ettik. Beraber gideriz döneriz diye. Peki ben bir şeyi merak ediyorum. Şimdi kızınız 23 yaşında. Ben de kız babasıyım Erkan Bey'le senin biliyorum. Kilo ortaklığım varsa bizde kız babası olarak konuşacağımız şeyler var. Hanımefendi baba ya saçmalama demeye kaç yaşlarında başladı? Ben kendimi hazırlamak için düşünüyorum da. Genelde ben hani kızların babalarına böyle bir şey dediğini biliyoruz. Ergen olduktan itibaren artık birçok şeyi beğenmemek demeyeyim de kendi düşüncesi doğrultusunda yaşamaya başladı. Ki ona beğenmemek deniyor. Yani kibar, aslında onunla beraber olması. Sizin de saçmalamaya başladığınız dönem. Hayır, her yaptığınızı aynen yapıyorsunuz ama. Eskiden de yapıyorduk. Gene yapmaya devam ediyoruz. Ne alakası var ya? Evet. Yani sadece onun değişti. Eskiden haklısın babacığımdı. Şimdi saçmalama babacığım. Kaç yaşında ergenlikte mi? 15 yaşlarında falan. Herhalde 15'ten daha önceydi. Siz hatırlıyor musunuz? Hiç hatırlamıyorum. Babamı ne zaman saçmalama bu? Ben bir 5-6 sene daha rahatım herhalde. 10 yaşında başlar mı? Bence, başlar. Evet doğru söylüyorsun. Ben ama yeni nesil kızım bilgisayara ilk başladığında 7-8 yaşlarındaydı. Oğlun 1 yaşında başladı. İşte sizin kızınız da zannediyorum. Evet 1,5 yaşında. Yani o zaman başladı. Dolayısıyla biraz daha erken başlayabilir baba saçmalama demeye. Bence evet. Sen bir 6 ay falan anca direnebilirsin Ege'ciğim. Benim gözlemlerime göre kızlar babalarına baba saçmalama baba ya diyorlar. oğlanlarla ya baba ya diyerek sadece şey yapıyorlar. O saçmalama ne alakası var? Anneye ne diyorlar? Ya baba ya. Anneye ne diyorlar şey kızlar mesela? Anneyle daha değişik ilişkileri var. Anneyle arkadaş gibi olduklarında arkadaş sertliğinde konuşabiliyorlar. Ay anne o giyilir mi ya falan gibi hani giyim kuşam falan her konuda aynı, tartışma oluyor. Aynı şey oluyordu. Bizim evde de var. Anneyle kızın birbirleriyle ben bazen arkadaş olarak konuştuklarını fark ediyorum. Böyle bakmak istiyorum. Bu ikisi nasıl konuşuyor böyle? Doğru söylüyorsunuz. Baktığınız anda ya baba ya. oğlumun konuşması aynen sizin konuştuğunuz gibi. Ama kızımla annesi eşiniz de diyor mu onlara katılıp zaman zaman Erkan ne alakası var ya diyor. Yok. O kadar da değil. Yok işte pek bir sıkıntımız yok. Sonra, aman maşallah. Evet. Ama azalma süre yani o ergenliği şey geçtikten sonra azalıyordur herhalde değil mi? Ya artık ilgileri başka yönlere kaymaya başladı. Yani oğlumun ilgisi başka yönlerde. Kızımın ilgisi kızınızın başka ilgisi ne yönde bu arada? Hayır bir dakika kızım... burayı geçmeden önce evet. Yani bu çocuğun derdi. Aykan bir rahatlama dönemi mi olacak? Ege'nin derdi evet. Saçmalama ya ifadesine yönelik ne diyebilirim? Aslında sormak istediği şey yok. Yani o böyle kendi sizin verdiğiniz cevap da biraz böyle zamana karan bırak onu. Şey zamana oldu. Bırak. O kendi kendine geçiyor. İlgisi başka yöne. Onu İlgisi biraz zaman yapacak kayacak. Hiçbir şey yok herhalde. Hiçbir şey yok. Yok. O zaman onu çekeceksin Ege. Yani onu çekeceksin. İlgisi başka yönlere kayacak. Ben şey diyeceğim. Benim kararım değil ki Oktay söyledi diyerek seni arayacağım. Ya Oktay saçmalama ya diyerek. Olmaz. Ya Oktay saçmalama demek de ya baba saçmalama demek aynı şey değil. Aynı etki yaratmaz. Gerçi Oktay da Tarkan zannediyor ama yani kafa güzel yani. Peki bize hamam önünde tavsiye edebileceğiniz bir şeyler var mı? Biz hemen geliyoruz, yayınımız için buraya giriyoruz. İlk hemen dolaştık. Evden konağa, konaktan eve. Allah bizim Allah. Hayatımız böyle. Düşüneceğim ya. Doğru söylüyorsunuz, bu konak çok güzelmiş. Biz başka konakları gezdik ama bu konak çok daha güzel. Yani bahçesiyle, konumuyla çok güzel. Burası Kamil Paşa konağı. Ama fark edemek, dışarıdan fark edilmiyor böyle bir şey olduğu. Varsayılmaz. Burası galiba böyle bir işletme için değil, belediyenin Altındağ Belediyesi'nin mekanlarından kurduğu bir şey olsa gerek. Belki ilk kez görüyorum burayı. Evet, Altındağ Belediyesi'nin restore ettirdiği bir yer. Kamil Paşa konağı. Kamil Paşa'nın da kim olduğundan bahsetmiştik aslında. Bir kere daha ilk meclisin zabıt katiplerinden. Zabıt katibi. Aynı Kamil zamanda Paşa. Adnan Menderes'in de Ankara'daki evi olmuş bu konak. Öyle tarihi burası bir oldu. Evet. Burası zamanında. Tarafı da var. O yüzden herhalde böyle hani restoran tipi bir şeye açılmamış güne kadar. Belki bazen özel davetler için falan. Ama ziyarete açık. Yani dinleyicilerimiz yani olsun olmasın konağa gelip ziyaret edebilirler. Evet. Aynı zamanda hamam önünde de dediğiniz gibi vakit geçirecek burası, çok fazla yer var. Burası çok sıcak. Yani bu ortam çok sıcak. İnsanlar çok sıcak. Esnaflar çok sıcak. Biz girdim yani çok yere dolaştık biz. Hiçbir yerden yani böyle memnuniyetsizlikle ayrıldığımız olmadı. Evet. Dolayısıyla şunu tavsiye edeyim, bunu tavsiye edeyim hiç önemli değil. Yani o saat kulesinin saati bile bazen yanlışı gösterir o bir taraftaki saat. Ben bakarım oraya da bakarım. Güzel. Kahvesi güzel. O Konyalılar kahvesi var. Çok güzel çay yaptığını söylüyorlar ama nasip olmadı. Tam bu saat kulesinin karşısındaki. Biz ilk gün zaten hemen oraya Oktay'ı yolladık. Oktay da Konyalı olduğu için. Öyle ben mi? De Konyalıyım diyerek gittim. Ben de Konyalıyım. Ama Konya'da çay meşhurdur diye bir şey yok. Burası güzel çay yapıyor diye biliyorum. Evet. Güzel, güzelmiş. Öyle akşam bir serinliğinde dinleyicilerimizi iftar sonrasında davet edebileceğimiz yerlerden biri. Biz şeyi fark ettik. Yani alışveriş merkezlerinin artık o kasvetli de demeyeceğim. Yani hakikaten de curcunasından diyeyim yani evet. Curcuna onu da diyemem. Çok büyük artık. Yani bütün şehri toplasan gene insanlar o kadar kalabalığı hissetmiyorlar da dolaşırken mağazalar arasında, dükkanlar arasında gökyüzünü görmeyi özleyenler varsa alışveriş merkezinin aydınlatması yerine hakikaten koşa koşa gelebilecekleri yerlerden biri hamam önü. Mesela bugün çok güzel yaptı. Aykan Bey. Ben Aykan Bey'i gördüğüm için gerçekten çok sevindim. Yani böyle evet, tüm dinleyicilerimizle böyle bir samimiyet içerisinde konuşuyoruz ama Aykan Bey'le konuşmamız o dönemki konu. Sonra da çok yoğun konuşmadık zaten. Yok, ama hayır, siz bizi dinliyorsunuz bildiğim tabii kadarıyla. Tabii ya her akşam. Öyle radyonun kadarıyla kanalı değişmiyor. Oradan şüphe etmeyin. Sabit diyorsunuz. Radyonun kanalı sabit. Sadece yani o akşam o saatte biz yeter ki arabada olalım. Başka bir şekilde kaçırmayız sizi. Her akşam dinliyoruz. Artık dün akşam biraz kopuktu. Yani yayın biraz kötüydü dün akşam. Hı, öyle mi? Yani çok net gelmiyordu. Bir de arası kesintisi oluyor galiba. Ha, bu civarlarda mı? Yani biz kendimiz fark ya etmiyoruz. Ya da biz yolda mı? Belki vericilerle ilgili bir şey olabilir. Olabilir. Evet. Onun dışında güzel şeyler konuşuyorsunuz. Yani kedinin kaçmasından bize ne demiyoruz. Hadi yakala şu kediyi. diyoruz. Ki ben de yakalamak için elimden geleni yapıyorum. Aykan Bey içiniz. Yani işte Ege Bey'in araba sevdasından, o işte internette ne için dolaştığını sevdasından ya da bir şeyi ne kadar çabuk bulduğunu ben çok merak ediyorum. Ben bile bazen geçiyorum bilgisayarın başına, nasıl bulunur, ne nasıl bulunur diyorum ama Ege Bey'e bakıyorum anında bulabiliyor, bir şey soruyorsunuz. Ya da İşte bir şey... yıllarca uygun arabayı ararken başka şeyleri nasıl arayacağımı Aykan Bey, ben dedim size gün içinde internet kafelerden topluyoruz bu çocuğu diye. Peki yayına ben, kadar hep öyle. Bir de Fire Bey'in yeni arabasını merak ediyordum. Yeni arabamızın... Ver Fire anahtarı. Anahtar sizin. Aykan Bey. Nerede olduğunu bir dakika sonra. Aa, doğru. Ben Fahir sizin... Bey'in yeni arabası deyince gösteriyorlar. Burada zaten. Kime sorsanız esnaf da öğrendi. 3 gündür şurada yayın yapıyoruz. Konyalılara sorun şeyde. O kıraathanede hemen gösterirler. Zaten sizin arabanızı o kadar övdükten sonra biz araba değiştirmeye karar verdik. Biz de geçen hafta arabamızı yeniledik. Aman hayırlı olsun. Şimdi o sizin özellikleriniz var yani, bir sürü saymak da bitmiyor. Ondan bir tane de biz aldık. Ay ne kadar güzel. Özel program yapalım. Gerçek zaten. Söylüyorum, etkisi var. Ciddi mi? Gerçek söylüyorum. Kimse yani, bu arada marka falan da marka vermemiş. Hiç markayla alakası yok. Sadece o yeni arabanın sizin eski arabalarınıza karşı evet. Bir sürü işte aksesuar, yedek ne derler? ABS'si bilmem nesi işte, falan evet, filan. Evet, evet. Onları sayınca niye hoşuma gitti? Niye benim olmuyor dedim. Niye bizimde yok böyle dedim. Yani, tüketim yok, ne, teşvik etmedi, kaliteyi teşvik etti. Efendim, çok güzel anlattı. O sizin güzel görüşünüz. Ben alkışlamak istiyordum. Bence da sen susturdun. Tıkandığımız anlarda edebileceğimiz çok güzel bir laf. Yani burada yanlış anlaşılmasın, biz tüketimi değil kaliteyi teşvik ediyoruz diye çok güzel toparlayıcı. Ben bunu yazmak istiyorum. Vallahi yazalım. Zaten Aykan diyeti diye bir şey yazdım. Uyku tavsiyesi. Bir yani de acıkınca uyuyun. Aykan Bey'in soyadı neydi? Terzioğlu. Aykan Terzioğlu, doğru. Evet. Doğru. Tüketime değil, kaliteyi kaliteye teşvik. Doğru. Yaz altına. Aykan Terzioğlu. Bunu konağın girişine de yazabiliriz diye düşünüyorum. Bir konakla konuşalım da. Yoksa konak. Gecenin bir vaktinde gelmek zorunda kalacağız. Saçmalama bir iş olacak. Gene. Nasıl olduğunu da derdimizi anlatmaya çalışacağız Karakol'da. Aykan Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Çok memnun oldum. Hiç olmazsa artık kimi dinlediğimi yani tahmin edebiliyordum. Artık şimdi tamamen ezberimden Ege Bey konuşuyor. Fahir Bey konuşuyor. Oktay Bey konuşuyor. Bir gün ama çok radyoya da gelin olur mu? Yani Ankara radyosuna da gelin. Orası trafik açısından çok sıkıntılı, park açısından çok sıkıntılı. Evet. Konuşuruz, ayarlarız biz her şeyi. Siz hiç merak etmeyin. Park yerimizin kapıları sonuna kadar size açık. Peki ben o zaman yeni arabanızla beraber çat kapı. Çat kapı değil, haberli. Haberli gelin. Çok nasıl teşekkür ederim. İyi yayınlar öyle olsun. Çok İyi ki varsınız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Yani renk kattınız. Bir yıldır aynı gün aynı saatte yayın yapma imkanı size tanıdılar. Bu demek ki boşuna değilmiş. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Ederiz. Ankara Kent Radyosu adına da bu güzel adına sözlerinizi kabul etmiş olalım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Kızınız da korktuğu kadar değilmiş değil mi? Yani oturduk burada seviyeli ve kaliteyi arttıran kaliteyi, teşvik eden bir sohbet yaptık. Bence bizim programımızın sloganı bile olabilir. Çünkü şu anda bizim programımızın sloganı samimi miyiz ya? Evet. O bir slogandan ziyade soru ya. Kaliteyi teşvik eden program. Beraber ve kaliteyi teşvik eden program. Çok güzel. Tabii yani insanın sağlığıyla alakalı. Yemeğin kardeşim diyorsunuz. Az yiyin ya da işte iyi beslenin ya da işte yeterince uyuyun. Ne bileyim, böyle şeyler dinliyorum ben sizden. Hoşuma gidiyor. Fahir Bey bana yeni bir araba kazandırdı. Öyledir. Zaten ve çocuğunuzun sizden... okul masraflarını da yok. Siz bir tane Arda mıydı? Yok o çocuğun. Yeni, bilmiyorum ki, ben o kadar çok çocuğun okul masrafını karşılamayı taahhüt ettim ki. Yani işte ben gelmeden önce bir yeni doğan çocuk, Alp, komşu. Alp. Maşallah. Başladınız yani. Ya başladık tabii bir yerde. Önce benimkiyle başladınız. O çocuklar bir gün... Daha silgi almadı çocuğa bir tane. Almadı mı? Canım, zamanı gelince alacağız yani, onun şeysi yok ki. Üniversiteye giderken mi? Çünkü üniversitede daha çok hata yapılır mı diyeceğim. Ama Ali'nin şu ana kadar yaptığı hiçbir hata yok. Fahir o açıdan bakıyor. Tüketime değil, kaliteye teşvik ediyoruz. Evet, peki Aykan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Biz ayaklanalım, şöyle kalkalım. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Yine görüşmek üzere. Hoşça arayın kalın, bizi. İnşallah. Evet, Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Aykan Bey'i, Aykan Terzioğlu'nu ve Melek kızını uğurladıktan sonra vallahi çok güzel oldu. Ben çok mutlu oldum. Aykan ben duygulandım açıkçası. Yüzüne karşı da söyleyemedim Aykan Bey'in ama hakikaten duygulandım yani. Çok teşekkür ederim. Yani bize duygu dünyanı açtığın için ama estağfurullah. Ben esas neyin farkına vardım biliyor musunuz? Neyin? Şu sohbetten sonra. Biz burada yayınlarımızı içinden çok teknik mi olur? Headsetlerle yapıyoruz. Kulaklıkla birleşmiş kulaklıklı bir mikrofonla yapıyoruz. Herkesin hiç bilmeyenlerin bile maç spikerlerinde gördüğü bir şey işte. Kulaklığın kenarından bir mikrofon uzanıyor. Başını nereye çevirirsen çevir. Bakın çeviriyorum şu anda. Sesle herhangi bir değişiklik bakın, var mı? Yok bakın. Bakın sevgili dinleyiciler. Bakın. Evet, sevgili dinleyiciler görmeyenleriniz varsa birkaç defa daha yapalım. Bakın. Yukarıdan aşağı bakın bir şey fark ediyor. Bakın. Ama stüdyoda işte önümüzde mikrofonumuz var. Onun da belli bir mesafeyi korumamız gerekiyor. Mesela Aykan Bey'i uğurlarken ne kadar rahat ayağa kalkabildik. Ne kadar güzel. O kadar hoşuma gitti ki bu. Böyle bir konuğum var. Ki normalde biz evine geldiğimizde bizi kalkıp uğurlamaz. O da benim hakikaten gücüme gitti. Gücüne gidiyor. Böyle, böyle yaşamak diyorsun yani. Diyorum. Bu arada başka konuklarımız yok. Konağın merdivenlerinde gençler oturuyor hakikaten de. Sizleri tanıyor muyuz? Tanımıyoruz. Siz bizi tanıyor musunuz? Tanıyorsunuz. Buyurun beraber olsun. Ama şimdi konuşmak istemiyor musunuz? Hiç konuşma. Sahte bir isimle sizi burada ağırlayalım. Rumuz, uydurun. Sorduğumuz soruları uydurmuş cevaplar verin. Tamam Rumuz Kardelen olarak. Tamam. İşte böyle. Beyefendi pek memnun değil bu durumdan ama olsun. Sizi buyurun. De böyle alalım. Böyle iyi diyorsunuz. Öyle peki. İyi diyor. Peki. Tamam. Evet. Şimdi hanımefendiye hep sorular soracağız ve ne derse hemen inanacağız. Tamam, evet, doğru. Tamam. Yani sorgulamak yok. Fazla sıkıştırmayacağız. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Kimle tanışıyoruz desek şimdi. Ben Esen, daha önce aramıştım sizi birkaç sefer. Hatta sizinle aynı bölümde MGB İktisat'ta okuyorum. Hala öğrencisiniz. Evet. Kaçıncı sınıfta? 6. 6. Öyle bir sınıf yok. Mezuniyet sınıfı. Hayır 7. Ha, 7'ye başlayacaksınız. Yani evet. Ne oldu ekonometriden mi? Hayır işte bu soruyu da sormuştunuz ben de size hayır demiştim yine. Neydi? Çünkü ekonometri bizde çok kolay geçiliyor. Ben ya benim ana dersler problem. Ana dersler. Ege'nin falan. Sorduğu sabit sorulardır bunlar. Evet. Yani bölümde ekonomide okuyan biri, iktisatta okuyan biri varsa mezun olamamışsa hangi ders? Ekonometri mi diye sabittir onun soruları. Zaten 3 tane ders biliyor onları da biz de biliyoruz. Ekonometri, makro, mikro. Bir de istatistik var. Tabii ki istatistik değil mi? Tabii ki istatistik. Peki şeyi denediniz mi hiç bölüm başkanı çıkıp? Makrosuyla mikrosuyla ekonomi bir bütündür efendim gibi böyle bir yuvarlak aklıma cümleyle. Aklıma gelmedi hiç. İşte bu sene onu deneyin. Bence de artık kaybedecek bir şey de kalmadı. Biter artık yani. Biter mi? Tabii. Bence bitirin ondan sonra bu lafı edin bölüm başkanından. Ne olur ne olmaz. Yok benim daha güzel planlarım var bitirdikten sonra. Öyle mi? Peki Esen Hanım şimdi sizin yolunuz mu düştü hamam önüne yoksa bizim yayınımız için bakın, özel olarak 26 geldim. Numaraya mı geldiniz? Şöyle... Arkadaşımla birlikte aynı yeri planlamışız ama ben zaten daha evvelde istiyordum sizin burada yayın yaptığınızı bildiğim için. Çok güzel. İşte geldiğimden beri de sordum hatta nerede yayın yapıyorlar acaba diye. Harika. Geldim şuradan sizi izledim. Ha öyle mi? Kapı aralıklarından. Evet. Tamam. Sonradan ilk önce yasak olduğunu duymuştum bu tarafa gelmeyi. Sonra şöyle geldim. Oradaki arkadaşlar dediler. Buyurun. Kim dedi yasak diye? Oraya girenler bir daha çıkamadı. Yasak yavrum orada. Radyocular var. İyi radyocular. Ne yapacaksın sen onları dedi. Biz gerçi evet ilk programımızda Emre Bey'in geldiği gün Emre Bey geldi. Programın sonuna kadar salmadığımızdan öyle bir şey düşünmüş evet, olabiliriz. Ben dinlemedim ilk programı. Emre Bey'in gelmişti. Evet. Aykan Bey de biliyorum takipçiniz olduğu için ben evet. Görmüş oldum böyle. Aykan Bey'i de gördüm. Dinleyicilerimiz de birbirlerini tanıyorlar. Ne kadar güzel. Tabii haliyle. Sonra zaten Beleşçi Emre geldi. Onu da biz bir uzun tuttuk. O yüzden evet. O da gerçi Beleşçi Emre'yi biz uzun tuttuk. Evet, Serkan Bey'i kısa tutmuştuk. Serkan Bey'i... Serkan Bey hediyemiz vardı uğurladık. Emre Bey uzun kaldı. Biz size bir şey veremeyeceğiz. Böyle bir bugün donanımlı değiliz. Hiç önemli değil zaten. Ben sadece dinlemeye geldim. Ben sizi çok sıkı takip ediyorum. Ne kadar eskiden güzel. Eskiden beri tam Modern Sabahlar vesaire bütün programlarımızı takip ediyorum. Bu arada umarım buyurun. Tekrar başlar. Başlayacağız. İnşallah başlayacağız. Öyle yani. İnşallah. Çok seviyoruz gerçekten. Çok teşekkür ederiz. İçine bir konak yaptırıyorlar. Biz artık alıştığımızda konaksız sahane. Nasıl yayın yapacağız evet, falan yani, gerçekten dedik. Çok güzel. Ankara'da mı yaşıyorsunuz evet, peki? Evet Ankara'da yaşıyorum. Yani ODTÜ'den önce de Ankara'da mı yaşıyordunuz? Evet tabii. Hep Ankara'daydım. Duracak mısınız peki mezun olduktan sonra tabii, var mı canım. Öyle plan? Tabii mecbur. Mecbur derken o tarafa şöyle bir bakış atıldı. Beyefendi. Evet mecbur. Yani normalde benim hayalim İstanbul'da ama burada kalıyorum. Beyefendinin hayalini size bakıyoruz. Ankara olduğunu sesi çıkmayan gizli kahramanımız var sevgili dinleyiciler bir tane. Ona bakılıyor ara sıra. O da ODTÜ'de yüksek lisansa başlayacak işte bu sana. Hangi tamam. Bölümde? O kadarını söylemek istemiyorum. Bir bölümde. Bir bölümde. Çünkü özel bir bölüm. Özel bir bölüm. O bölümün reklamını da yapmış olmayalım. Evet, evet, herkes direkt oraya başvurur bu sefer. Gerçi ÖSYM'lerde açıklandı ama tabii ne olacağı belli değil. Peki beyefendiyle ciddi mi düşünüyorsunuz? Ciddi mi düşünüyorsunuz? Beyefendiye sor. Siz, evet, ben sizin niyetinizi soruyorum canım. Yani ciddi olmasak herhalde. Yani niçin birlikte olur başta? Ne birlikte konağa gelsinler o zaman Oktay? Yani herkes olur mu? Ne bileyim iftara gelmiş olabilirler. İnsan olur olmaz birisiyle konağa gelir mi? Yani onunla gidersin. Sinemaya gidersin. Olur olmaz birisi. Sinemaya gitme. Konağa efendim gidilmez ama yani. Evet, konağa gittiğin zaman çünkü orada bir paşa dede olur konakta. Ya bu delikanlı kimmiş diye sorar. Peki ne zaman kısmetse? Kısmetse. Okullar onu mı sorabilirsiniz işte? Onu da mı onu soracağız? Her şeyi de oraya soruyoruz. Ama siz daha mezun olmamışsınız. İşte o da mezun olmadı ya o yüzden. Yüksek lisans yapacak değil mi? Yani işte 2 senesi yüksek var lisans daha. Ha, yüksek lisans da mı artık mezuniyet? Benim bildiğim lisans yetiyordu evlenme için. Ne zaman değişti ya? Master'ını da bilirsin. Bizim şartlarımızdan yüksek lisans olmadan kabul ettim. Öyle mi? Askerlik falan da olacak o zaman ondan evet, sonra. Evet haliyle. Ki beyefendinin gözler çarpmaz olduğuna göre doktorası da var bunun. Var var. Var gibi duruyor. Doktora gibi duruyor. Sonra askerliği de koyuyorsun. Mesela profesör olma ve asker gitmenin çok mantıklı olmadığını düşünüyorum diyerek. Evet çok güzel. Ben yine iyi evlenmişim ha lisans mezunu olarak yani bu devirde evlenebilen zor. Kendim çok memnun ve mutlu bahtiyar olarak hissediyorum. Aa doğru. Pelin lisans üstü. Ya doğru Pelin lisans. Ailede bir nesinin eziyor tabii canım. Ezmez mi? Sen lisansın değil mi diyor. Bizim durumumuz yoktu okuyamadık üniversiteden sonra diyorum. Çok sizin ama üniversiteyi zaten öyle bitirdiniz ki doktorasına kadar gitti zannedersen değil mi yani 7-8 sene olmuştu sizin de. 9 sene gerçi normalde insanlar tabii değil mi 9 senede lisans biter, yüksek lisans biter, doktora biter mi o da biter. Biter. Askere bile gidip adam olan biter. Adam olan bitirir yani. Hayır kısa dönem yaparsan askere bile gidip gelirsin. Yani o derecelik bir süreyi. Önemli olan niyet zaten. Bence 9 senede bütün bunları yapan askerde de bir kahramanlık gösterir gelir. O derece yani öyle kuru kuru da gidip gelinmez. Esen Hanım siz bütün yaz Ankara'da mıydınız? Hayır değilim. Memlekete gittim. Bir daha da gideceğim tekrar. Nereye gittiniz? Ağrı'ya. Ağrı'ya gittiniz. Evet. Serin miydi Ağrı? Çok. Şahane yayla gibiydi orası. Aa ne kadar çok güzel. Çok güzeldi. Ne Ağrı merkez mi? Merkez yoksa merkez. Peki ben hiç gitmedim Ağrı'ya. Sen gittin galiba. Şey Ağrılı değil mi? Ben Van'a gittim. Kim? Aa evet. Kayınpeder Ağrılı benim. Evet, Bürge de bir ara ben öyle gördüğümde şok olmuştum. Ben kayınpederiniz Ağrılı, Bürge Hanım da o zaman Ağrılı bu durumda. Çünkü neden? Evet bak, Esen Hanım doğru söylüyor. Ama Bürge de Bürge'nin babası nereli? Sen onu söyle bir. Ağrılı. O zaman Bürge de Ağrılı. Ama kütüğü aldırdım ben. Olmaz. Öyle aldırma ele olmuyor. Olmaz, babasının yeridir. Beyefendi nereli? Afyonlu. Afyonlu. Emirdağlı pardon. Pardon. Orada da mı öyle bir şey var? Evet Afyon demiyorlar. Yani şey, tabii diyorlar. Mesela İzmir Karşıyaka nasılsa aynı ekol Afyon Emirdağ. O her yerde var galiba. Her yerde var galiba. Mesela Ankara'da da hamam önü derler. Nehir geçirdiler şey olsun diye. Yani nehrin öbür tarafı falan diyor biz. 26.5 olsun diye. Bir Ağrı'da, şey soracağım. Ben Ağrı ile ilgili sorular sormak istiyorum. Tabii Esen Hanım'ı sormak istiyorum. Ağrı deyince aklıma gelen şey Ağrı Dağı. Elimle masaya çizdiğim gibi Ağrı Dağı. Şahane bir yer. Her yerden görülüyor mu Ağrı Dağı? Benim gittiğim yerden görülüyor bilmiyorum. Etrafını gezmedim. Hayır mesela Kars'tan görünüyor mu? Neyi soruyorsun? Hayır Ağrı'ya girdiğin zaman hemen Ağrı Dağı görülür mü? Kafanızı kaldırırsınız aslında. Ağrı'dır herhalde. Ağrı şehir merkezinden ya, görünüyor mu? Hayır hayır. Ha, bak görünüyor mu şehir? Zaten Ağrı uzak bir yer aslında. Yani mesela Iğdır'a daha yakın. Hmm. Iğdır'dan çok daha rahat görürsün. Doğru. Bak, Doğu Beyazıt'ta güzel zaten. Söyledim. Ağrı'nın uzağında, merkezin uzağında Doğu Beyazıt'ta. Benim sorum çok mantıklıymış. Niye üstüme geldiniz? Niye canım? 5000 kaç metre Ağrı'da? 165. 5165 metre. Ağrılısınız ve Ağrı Dağı'nın yüksekliğini bilemiyorsunuz. Ben aşk olsun. Ben Ağrı zaten geçen sene gördüm Ağrı'lı olmama rağmen ama gerçekten şahane bir yer. Yani çok güzel bir dağ yani. Peki Ağrılılar diyelim, Ağrı esnafı falan şeyden falan bahsediyor mu Nuh'un gemisinden? O bizim enişte görmüş onu falan filan diye böyle bir şey var yani mı? Ya sohbet diye etmedim hiç. Bir şeye gitmediniz mi orada Nuh'un gemisinin olduğu yere? Yok. Hiç gitmediniz mi? Hayır. Orada bir tane amca var ben gazetelerden takip ettiğim kadarıyla biliyorum. Evet işte geldiler buradan. Oradan fotoğraflarını çektiler, buldular. Siz beraber gittiniz mi Ağrı'ya? Beyefendiyle? Hayır, gitmedik. Beyefendi dediğimiz sevgili dinleyiciler, arka taraftaki beyefendiden bahsediyoruz. Emirdağ Fatih diye geçer. Emirdağ gittiniz mi beraber? Hayır, gitmedik. Nereye Emirdağ gittiniz? Hamam önü dışında nereye gittiniz beraber? Ben onu merak ediyorum. Ya il dışından mı bahsediyorsunuz? İl fark etmez. Gittiniz bir yer. İl dışına gitmedik. Ankara'da her yeri gezdik yani. Ankara'da gezmedik yer bırakmadık. Neredeyse diyorsun. Evet. En son da ODTÜ'deydik zaten. Kampüs seviyesinden. Bence çok güzelmiş. Yani ciddi flört eden çiftlerin birlikte mutlaka yapabileceği en güzel aktivitelerden biri. Kahvesiz. Birimizden birisi memur olsun falan. Çok mantıklı bir şey. Memur olsa garanti de olur ya. KPSS'ye zaten başvurmak, ben girmek olarak bilmiyorum onu. Başvurma aşamalarını sağlıklı bir şekilde geçmek, ilişkiyi oturtan bir şey. Bir de hamam önü ziyareti. Hamam önüne de gelmek. Buraya yani, geldiyseniz zaten geldiyseniz tam, bitmiştir. Bitti. Sizin ilişki oturmuş. Yüksek lisansı falan beklemeye gerek yok diyorum. Bence hazır avluyu bulmuşken nişanı burada yapalım diyorum. Bizim radyocuların nikah kıymaya yetkisi var mı? Teknik yönetmenlerin teknik var. Teknik yönetmenlerin mi var? Tabii. Teknik yönetmenlerin nikah kıyma yetkisi vardır. Var değil mi? Bir kaptanların var çünkü. Evet. Yayında da radyocuların şahit olma ve pastadan çıkma hakları var. Yani ben şöyle söyleyeyim. Çok saçma ama o. Benim şahidim oldular yakın zamanda. Pek memnunum. Orada hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Darısı başınıza. Sizin de başınıza beyefendi. Şimdi ağrıyı gezdiniz yaz zamanı serin serin. Hı? Aslında bu biraz sıcaktan kaçmak için. Biz yaz deyince aklımızda denize gitmek geliyor değil mi? O evet. Net bir şey yani ve gidiyorsun orada gene cayır cayır yanıyorsun. Ben Kuşadası'nda hafta sonu yandım mesela. Biz gemliğe gideceğiz bundan sonra. Gemliğe gideceksiniz. Orası da gayet hoşmuş bilmiyorum. O zaman aslında şu anda kritik dakikalarımıza yaklaşıyoruz. Aa, öyle mi? Evet. Bir konak hikayesi dinlediniz mi hiç? Hayır. Bir konak hikayesini dinlemediniz i̇şte mi? İşte ben dedim ya Ramazan'dan itibaren pek dinleyemedim. Dinleyemediniz. Aslında. Şimdi ne yapacaksınız buradan çıktıktan sonra? Yemek yiyeceğiz. Burada hamam önünde. Evet. Vallahi çok güzel. O zaman çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Vallahi çok dediğimiz sağ olun. Dediğimiz gibi böyle bir eliniz boş gönderiyoruz ama bir gün siz Aykan Bey'i de... Siz bakmayın ben elim boş geldim esasında. Aman olur mu? Aykan Bey'i de davet ettik. Sizi de ondan bir gün sonra Ankara Radyosu'nda bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun geldiğiniz için. Vallahi şahane oldu. Dinleyicilerimizle tanışmak şahane. Gerçekten. İsterseniz tabii kalabilirsiniz. Size de çok teşekkür ederiz. Kalabilirsiniz. Tabii kalabilirsiniz. Evet. Şey durumu olmuştuk. Misafir uğurlayınca böyle bir hani ev ahalisi ev boşalır baş başa kalırlar. Evet hadi bakalım toplayalım şuraları. falan diye. Aslında misafir uğurladıktan sonra bir esas esprisi arkasından konuşmak. Dedikodusunu yapmaktır da. Radyoda çok zor. Radyoda... Aykan Bey de dinliyordur bizi. Esen Hanım da dinliyor. Esen Hanım da dinliyor. O yüzden ya bir de ne dedikoduluk şey dedikoduluk bir şey olmadı ki. Çok iyi kalpli insanlar bizim dinleyicilerimiz. Olsun canım. Yani dedikodu yapmak zaten dedikodu yapılan kişinin karakteriyle ilgili değil. Dedikodu yapan kişinin karakteriyle ilgili. Ki bu konuda sen benim tanıdığım en başarılı adamlardan birisi. Pırlanta gibi bir insan hakkından da ben gelirim. Nasıl hem çevirdi? Evet. Hem hakkından gelirim. O yüzden hiç problem olmaz. Şimdi sevgili dinleyicilerimizi hatırlatalım. Bir konak hikayesi Ramazan boyunca konaktan Kamil Paşa konağından yaptığımız yayınlarımızda programımızın son dakikalarında iftara doğru yer alan bir köşemiz burada ibret verici hikayeler. Dün ilk programımızda horon değil horon tep mi diyecektim? Hayır. Hor görme. Hor görme. Geçen hafta Cuma günü yapmıştık değil mi? Geçen hafta Cuma günü ilk bölümündeki şeyimiz neydi? Mesajımız neydi? İşte hor görme, fahir. Hor görme, kimseyi dün neyi hor yaptık? Görme. Dün de yalan. Ha yalan, evet hor görmek. Ama fahir bunlar hayat değiştirici ibret dersleri diyorduk. Senin hiç aklın canım ben dersleri aldım da hangi birisini... Konu başlığı bile aklında kalmamış fahir. Aşk olsun canım ben onun ama heyecanından. O günden beri hiç yalan söylediğini gördün mü? Gördün mü? Veya birini hor görürken. Dünden beri mi? Dünden. Dünden beri kimseye yalan söylemedim. Aynen. Cuma günden beri de kimseyi hor görmüyorum Oktay. Öylesine o zaman benim... yerine ulaşmış. Gerçi bravo. Bugün yalan mıdır bilmiyorum da Inception'ın ortasında "Aa ben zaten ne olacağını biliyorum" diye çıkmak yalana mı girer neye girer onu ben tam anlamadım. Bir şeyimiz vardı, durumumuz vardı, gitmemiz gerekiyordu demektir bu. Hı. Yoksa ben bu arada dinleyicilerimize de söyleyeyim. Bugün Inception'a Oktay'la ben mükerrer olmak üzere Ege ilk defa götürdük daha doğrusu. Ve sinemada da şöyle bir şeyle karşılaştık. İlk 5 dakikası başlamıştı girdiğimiz zaman. Ve buna rağmen ben her şeyini anladım filmi. Çok ya başarılıydın o konuda. Yalnız arada şey diye bari hiçbir şey anlamadım ben bundan. Sinemanın boş olduğunu zannediyordun ama arka tarafın komple dolu olduğunu. Yani, o, yani sonuç olarak ben cevap vereyim senin sorduğun soruna. Soruya. Fahir'in bugün yarısında filmin çıkıp gitmesi. Ben bunu izlemiştim zaten deyip. Sanki en baştan girerken bilmiyordu izlediğini. O yüzden hayır, ikinci yarıda çıkmasa yalana girmez. Girme. Başka bir şekilde. Riyaya girer. Hayır canım şey. Hayır canım yalana girmez diyorum. Hayır tamam, işte. Yalana şey girmez. Ben de açıklamasını yapayım Ege'ciğim. Cumartesi seyretmişim. Hemen akabinde salı günü seyrettiğin zaman ya aynı etkiyi yaratmıyor. Hatta filmde biliyorsunuz bir sürü rüyasal durumlar var. Bir ara ben kendim tatlı tatlı da rüyalara daldım yani. O noktadan sonra sonuna kadar da öyle uyuyup da sizi de rahatsız etmiyor. O neden biliyor musun? Neden? Ege verdi ya sinema paralarını. Onu rahatlıyor. Yani sen vermiş olsaydın ilk yarısında olsa hepsini izleyeyim ondan sonra ikinci yarının başında çıkarım diye böyle gözlerini açardım. Evet ya bu ara Ege'nin bonkörlüğü de üstünde, ben buradan dinleyicilerimize de müjdesini vermek istiyorum. Hakikaten bonkörlüğü üstünde. Bürge Ankara'da değil ya. Ondan onun rahatlığı var. Eve gidip slipleri gösteriyor. Kredi kart sliplerini. Yazık çocuğumuza yazık. Yalnız konuyu bence iyi bağladınız. Çünkü bugünkü konuk hikayemizle tam anlamıyla israfla ilgili. Evet. İsrafla ilgili ama senin bugün yaptığın israfa girer mi? Girmez. Senin yaptığın bugün bu dostluğa girer. Bir paylaşmaya girer, güzellik yapmaya girer. Ondan sonra sevginin en güzel göstergesi nedir? Arkadaşına bir sinema ısmarlamaktır. Tabii ki. Bunlar sinema ısmarlamak. Sinema ısmarlamak. Hakikaten sinema ısmarlamış oldum. Ve... Ben bunu da yazacağım Aykan Bey'in sözünün altına. Ne? Tüketime değil, kaliteye teşvik ediyoruz demiş en son Aykan Bey. Sinema ısmarlamak diye mastar olarak yazmak istiyorum ben. Kullanılacağı yeri sınırlanmamak için. Ben geçen gün gene garip bir tartışmanın ortasındaydım da çok fazla yurt dışına çıkmış arkadaşlarımla konuşurken konuşma onlarla ilgili. Şeye getirdim. Yurt dışında hiç hesap ödemek için boğuşan insan gördünüz mü'ye getirdim. Orada çok net bir şekilde şey var en başta. Hadi yemeğe çıkalım bendensin diye. Yemeğin başında bu konuşulduğu için sonda güreşe gerek kalmıyor. Eğer yemeğin başında konuşulmadıysa da şey yapılıyor. Eşit. Eşit şekilde paylaşılıyor. Almanya'da özellikle öyle olduğunu Alman biliyorum. Alman usulü dediğimiz şey. Ama bizde bu yemeğin başında konuşulmadığından sonra güreş başlıyor. Güreş dediğin ne senin? Ya hayır ben hocam. Yok hayır vallahi ben. Bir elinle. Ben hiç öyle ben bir şeyle karşılaşmıyorum. Sen yani karşılaşıyorum tamam doğru karşılaştım. En son yeni karşılaştım. Yani çok nadir insanları öyle ben şey yapamıyorum. Güreşemiyorum, güreş tutamıyorum. Hakikaten bir noktada şey, iyi tamam çok istiyorsan o kadar abartılacak bir durum yok. Ama bazen de ödemek istiyorsun. Yani mesela şimdi Ankara'ya gelmiş arkadaşına bir yerde para ödetmek uygun mudur diyorsun? Olmaz mı? Ya sonuçta Ankara'dayız falan diyerek. Burası benim mekan demez misiniz bir yere oturunca? Mesela onu kafeteryalarda da yapabiliriz Ege. Tamam dersin. Dersin değil mi? Yani dersin. O zaman güreşmek gerekiyor bazen. Ben güreştim yani hiç bana yakışmayacak. Sen en son kiminle güreştin? Ben en son kayınpeder şey yapmasın diye. Ama kayınpeder zaten diye. Baban yani o hayır, aileden bir dakika, birisi. Canım, yapmasın diye kayınpederle mi? Garsonla güreştim. Garsonla mı? Çok saçma ama evet garsonla güreştim. Kayınpeder mi verecek ben mi vereceğim diye. Hayır hiç kayınpederle güreşmeyeyim diye. En başta gidip garsona. Gözüne garsonu mu kestirdin? Biz oturuyoruz. Sen hiç uğraşmadan kredi kartını al. Buradan çekersin getirirsin falan dedim. Daha restorana oturur oturmaz. Ondan sonra abi ben almayayım sonra verirsin. Al al al. Ben almayayım al al diye böyle bir şey yapıldı. Sen kredi kartını adama niye bırakıyorsun Ege? Ondan sonra bir gün sonra gelip kredi kartını isterse görürsün. Bizim kapıcı öyle yapmıştı. Dinleyicilerimiz bilir. O yüzden kimseye kredi kartını vermeyeceğim. Verme. Özellikle zaten şifresini vermedim. İyi yapmışsın. O konuda iyi yapmışsın. Şimdi bugünkü gelelim konak hikayesine. Konak onun hikayesi. Konusunu biraz anlatalım dinleyicilerimize. Yalnız teknik bir değişiklik oldu. Biz tüm Ramazan boyunca işleyeceğimiz hikayeleri Türkiye'nin çok tanınmış ismini vermeyelim. Çünkü bize böyle biraz sözleşmeleri dışında çalışıyorlar. Yani. Çok değerli bir yazar kadrosu bizim için bu konak hikayelerine bu skeçleri yazdı. Ama çok tanınmış yani öyle. Evet bayağı tanınmış. Bayağı yani şimdi baş harfini versen mesela pat diye söylerse o derece tanınmış. Baş harfini değil de mesela en tanınmış sevgili dinleyiciler en ünlü en sevdiğiniz senaristi tane... düşünün. Evet. Düşünün. O i̇şte değil, o. Ha. İşte ben, o. Şöyle diyeyim belki dinleyicilerimiz senarist olarak hatırlamıyorlardır ama yani yarattıkları kahramanlardan birinin ismini vereyim. Hani sonuçta. Ver tabii canım o. Şeydi, Behlül. Mesela. Yani. Artık herkes tahmin etsin hangi dizinin yazarları olduğunu. bizim için bu skeçleri yazdılar. Ama sonra skeç şeyi değil fark bunlar yalnız. Skeç drama. Değil. Drama. Skeç drama. Değil, drama, evet. Radyo draması. Onu, o da aslında bizim bizden rica edildiği için böyle düzeltiyoruz. Yani biz hep skeç diyorduk ama senaristlerimizin özel ricasıyla. Yalnız bu skeç değil diye bize mesaj attı. Özel ricasıyla. Ve de çok ağır bir sunumda küfre ne, şimdi yayında tekrar diyemeyeceğim ama niye küfür yani? Özel bir küfür diye söyleyebilirsin. Ama ayıp değil mi? Bu bunlar skeç değildir, dramadır. Evet. Benim bana gelen mesela yani... bunlar skeç mi? Skeç mi bu? Bir dikkatli oku. Drama. Bir de yazı... Drama nedir bilmiyor musun? Ondan sonra galiba. Yazılı olarak uyarmalarına rağmen nasıl etkili oldu? Yani bir kağıt göndermişler bize. Bunlar skeç mi? Orada bir boşluk var sevgili. Ha, değil mi? Skeç mi? Bir daha soruyor. Yazılı olarak azarladılar bizi. O yüzden kalemin kuvveti. Radyo draması. Ve biz şeyi fark ettik. Dinleyici, yani dünkü bölümde bir kılık değiştirme sahnesi vardı. Evet. Dinleyicilerimiz böyle renkli sahneleri çok beğendiler. O yüzden her bölüme bir kılık değiştirme koyabilir. Tabii. Biz de zaten dün beğenisi üstüne ben geç saatlerde aradım senaryo kadrosunu. Onlar da bir toplantı halindeydiler. Sağ olsunlar bugün bundan sonra her haftada bir diye önce konuştular. Ben biraz ısrar edince tamam dediler. Kaç gün yapıyoruz? Ben pardon. En az 3 dediler Oktay. En az 3 dediler. Ben de onu dedim kesin bir garanti verin de bize. Çünkü İyi de biz konularımızı en başta belirledik. Haftada 5 konu belirledik biz. Konu tamam. Ramazan boyunca. Kılık değiştirme konusunu şey yapılması. Sık sık gündeme geldi. Tamam. O zaman bugün kılık değiştirmeli mi? Bugün kılık değiştirmeli. Bakmadın mı Oktay senaryoya? Ben hiç bakmadım bugün. Bugün hiç bakmadım. Yalnız ben biraz şu anda irite oldum açıkçası yani. Ya benim bugün zaten rolüm az galiba. Bakayım şu anda bakıyorum. Kaç sayfa rolüm var senin işte senin tek ya. Başına kaç of, tane rolüm var? Bunların hepsi mi? Evet. Evet. Bir de yeni bir karakter girecekmiş. Onun da müjdesini vereyim ben. Önümüzdeki günlerde. Önümüzdeki burası günlerde. Burası. Evet onu da verdi. Tamam. O zaman bir şarkı arası verelim. O sırada biz de hazırlıklarımızı yapalım. Hazırlayalım ve hemen ardından da bir konak hikayesinde sizlerle buluşalım. Yo, what's up? This is G-Love coming at you live out here from California, even though I'm Philly born and bred. And I got my man Jack Johnson in the studio today. We just got out of surf. My man Jack, tell him what time it is. Come on. Sweeping the floors, open up the doors, yeah, turn on the lights, getting ready for the night. Nobody's romantic cause it's too early for dancing, but here comes the music. Bright lights flashing, the cover up your liquor, so many people, so many problems, so many reasons to buy another round, break it down, just another night on the town. With the big man, money man, better than the other man, he got the plan with the $1 million to the damn, when nobody understands, it becomes smaller, man, the bright lights keep flashing, man, the women keep on dancing with the clowns, yeah, yeah, yeah, pick me up when I'm down, yeah, yeah, the rodeo clowns, yeah, yeah, yeah, pick me up when I'm down, yeah, yeah, the disco ball spinning, all the music and the women and the shots of tequila, man, they say that they need you, but what they really need, it's just a little room to breathe. Teeny poppin' disco queen, she barely understands her dreams of elephant and rings and other kinds of things. Symbolic of change, but the thing that is strange is that the changes occurred. And now she's just a part of the herd, yeah, yeah, yeah. A manifest that you heard, yeah, yeah. The changes occurred, yeah, yeah, yeah. She's just a part of the herd, yeah, yeah. Lights out, shut down, late night, wet ground. You up, I look at him, but he can't look at you, yeah. You might feel pretty, but he only feels a problem because you understand who's, but he only knows. Let down by the corner, there's another one. Reaching out a hand, coming from a book of man. Well, you try to live, but he's done trying. Not dead, but definitely dying. With the rest of the clowns, yeah, yeah. With the rest of the clowns, yeah, yeah. Ha ha ha. Yo, what's up? This is G-Love coming at you live out here from California. 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler ve bizler de bu akşamki konak hikayemiz için stüdyoda yerlerimizi aldık, kostümlerimizi hazırladık. Tamam, her şey hazır. Şimdi birazdan konağımıza. Bu arada içler rahat olsun, ben senaryoyu okudum. İyi yani. Çakşalarken. Çabuk okur okur. Şahane bir senaryomuz var bu akşam. Enfes. Evet. Yani kaliteyi de arttıran bir, kaliteyi teşvik eden bir senaryo. Kaliteyi teşvik eden bir senaryo, her şeyden önemlisi. Hazır. İsterseniz başlayalım yavaş yavaş. Başlayamadın. Evet. Niye başlıyoruz. Öyle oldu gene? Yok, çok güzel oldu. İsterseniz daha başlayalım. Değişik bir başlangıç yapalım. Tamam. Ne dersiniz? Evet. Yani daha farklı olsun bu sefer. Hem de biraz Ramazan'ın da ruhuna uygun bir şey olacak. Hoy hey! Bir zamanlar bir konak varmış. O konakta bir paşa dede yaşarmış. Ve o paşa dedenin başından neler geçermiş neler. Bir konak hikayesi. Arap! Buraya gel Arap bacı! Geldim, geldim! Buyur paşa dede, buyur! Ya bu telefonlar ne zaman çalışacak? Bu telefonlar ne zaman çalışacak Arap bacı? Aa! Paşa dede, çalışıyor telefonlar! Nasıl çalışıyor? Aç bakalım telefonu, ses geliyor mu? Çıkırdı. Bu telefon yine bozulmuş. Neden bozuldu acaba? Yahu arkadaşlarımı, eski dostlarımı arayayım. Ramazanlarını kutlayayım dedim. Ama hiçbirine ulaşamıyorum. Dur be, şu oğlan çocuğunu yeniden arayayım da yeniden gelsin de bir baksın bari. Yahu bu telefoncu ne belaymış ya. Tüm pis. Ramazan boyunca her akşam evimizde. Pis çocuk. Dur ben gideyim de bir çağırayım bari. Dur ben şey yapayım mı? Ne? Sahne geçişleri arasında. E tabi araya müzik koyman lazım. Hiç sahne geçişleri tamam. Olmayınca. Olur. Telefoncu çocuk! Telefoncu çocuk! Çünkü sevgili dinleyiciler telefon kesik olduğu için. Sedef Hanım hoş geldiniz. Sedef Hanım konağın kızı olacaktı ya. Evet ya. Of. Ya Sedef Hanım ya. Nasıl unuttuk onu, bu sahneniz var mıydı? Ne yapacağız? Baştan alacağız o zaman. Baştan alacağız. Baştan alacağız mecburen. Sedef Hanım hoş geldiniz. Buyurun Sedef Hanım'ı alalım. Merhaba, hoş geldiniz siz de. Sedef Hanım'ı alalım. O zaman baştan başlıyoruz. Baştan alalım. Önce bir Sedef Hanım'a da bir hoş geldin diyelim. Buyurun Sedef Hanım. Sedef Hanım merhabalar, da geldi. Efendim. Ne yaptınız? Doğalgaz dağıtımlarını gerçekleştirdiniz. Evet, bitirdim hepsini, geldim. Sedef Hanım'ı belki dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Doğalgaz tanıtımında, aman tanıtımından diyorum, dağıtımından sorumlu insan kendisi. Evet. Ve geçtiğimiz hafta biz 3 kişi bütün rollerin altından kalkamayacağımız için konak hikayesinde bir esas kız olması gerektiğini dinleyicilerimize söyledik. Ve Sedef Hanım da bu rolü, konağın genç kızı rolünü seve seve kabul etti. Ve de çok güzel olmuştu. Sedef Hanım, o zaman Oktay 22. sayfayı açar mısın? Tabii. Bir saniye. 1, 2, 3. Çünkü sayfa numaralarını yazmamışlar. En baştan saymak zorundayım. 16, 17, 10. 22 orada, burası evet. Hani paşa dede şey diyor ya. Bir saniye. Ay, mikrofonuma değdi. Pardon. Evet. Hani kızımı arayamıyorum yahu dediği şeyde. Öyle bir şey ekleyelim oraya. Evet. Kızı aramana gerek yok. Ben Ramazan diye atımı atlayıp geldim desin. Sedef Hanım değil mi? Sedef Hanım da zaten o tip bir sahne çalışmıştı. Evet. Siz at biniyorsunuz biliyorsunuz. Evet. Tamam. Tamam, at biniyordu. O zaman baştan alacağız. Başlayalım. Hadi vaktimiz azalıyor yalnız. Tamam doğru. Ya ona göre evet. Sedef Hanım'a biz size şey veririz, replik veririz yani ara ara. Büyük bir sürpriz oldu. Kusura bakmayın tam şeyin skecin ortasında yoksa uzun uzun sohbet ederdik. Ben sonraki hayatımı çabucak kestiniz diye düşünmüştüm. Ya olur mu aşk olsun. Biz bütün senaryoları baştan yazdırdık. Bir konak hikayesi. Arap! Arap bacı! Arap bacı! Neredesin yahu? Biraz daha bağırır mısın diye. Duymuyormuş çünkü Arap bacı. Arap bacı! Ayol geldim geldim! Çık çık çık çık çık çık. Buyurun paşa dedim. Yahu bu konağın telefonları ne olacak? Yine çalışmadı. Kızımı arayamadım yahu. Aa! Yine mi çalışmıyor telefonlar? Al aç bakalım. Ses geliyor mu? Yok geçen sefer bakmıştım. Çalışmadığını biliyorum doğrusu. Hemen gideyim de oğlan çocuğuna... Ne yapıyorduk? Sedef Hanım'ı mı çağırıyor? Şimdi o sırada... Ya onun senaryoyu siz ama birbirine karıştırdınız. At önceki senaryodan devam ediyoruz. At sesi bir dakika dur Fahri tamam. Hemen gideyim de telefoncu oğlanı çağırayım. Geleyim. Bir dakika uzaktan bir ses duyuyorum. Aa! Paşa dede, paşa dede! Bir atlı yaklaşıyor. Gözün aydın, gözün aydın! Bir atlı yaklaşıyor. Bir atlı yaklaşıyor, bir atlı yaklaşıyor! Ne? Bir tatlı mı yaklaşıyor? Ya ama ya, valla. Ya lütfen ama. Niye tam para kesemezse yok. Bir daha hadi. Abi burada bir şey soracağım yalnız. Burada her şeyi iki kere söyletmişler. Ben onu bir diye kısaltıyorum. Çünkü vaktimiz az oluyor. Bir atlı yaklaşıyor öte. Kızınız geliyor. Tamam. Kızını geldiğini... Paşa dede, paşa dede! Ne oldu Arap bacı? Gözünüz aydın, bir atlı yaklaşıyor. Ne? Mükemmel artikülasyonuna rağmen şöyle sormak istiyorum. Ne? Bir tatlı mı yaklaşıyor? Bakın! Uzaktan! Şimdi yakına geldi. Bakın! At, at gelsin at. Bakın mı? Ben de onu diyorum ya, telefonlara bakım yaptıralım. Ama. Aa Karagöz. Hadi bak da Karagöz'e dön, konak hikayesinde ama ya. Hadi Sedef Hanım. Kızınız hadi Sedef Hanım, bir türlü gelmedi. Kızınız geldi. Sedef Hanım'la beraber mi gelse acaba telefoncu? Aynı anda girsin içeriye. Hayır, şey ben diyeceğim, baba ben geldim falan de. Diye. Ondan sonra, kızınız geldi de benim, tamam, onunla da bir esprim tamam, var çünkü. Harika kızınız geldi de, tamam mı? Hoş geldiniz Kuşuk Hanım, hoş geldiniz paşa dedim, kızınız geldi. Ne? Sakızımız mı geldi? Ya tamam. Ben... Çok sevdiğim konak hikayesindeki rolümden. Paşa dede de şey varmış, gece yatarken kulaklık takmış. Evet onu çıkarmayı unutmuş. Paşa dedem. Siz de öyle gidin. Babacığım kulaklıklarınızı çıkarır mısınız? Babacığım. Siz öyle. Biraz mikrofonu. Biraz. Ha, mikrofonu. Ha. Babacığım kulaklıklarınızı çıkarır mısınız? Ooo canım kızım gelmiş. Kızım hoş geldin. Arkadaşlarını aramak ister misin? Hay Allah. Nasıl arayacaksın? Telefonumuz bozuldu yine. Telefoncuyu çağıralım babacığım. Hemen çağıralım. Aa! Bu Küçük Hanım iyice bihter olmuş ya. Konuşmalar, tavırlar. Ne olmuş? Küçük Hanım siz oturun. Ben telefoncu oğlanı çağırırım. Telefoncu, dur, telefoncu. Dur sahne geçişi. Sahne geçişi var lütfen. Sahne geçmiyor ki adam çağırsın önce. Koşarak gitti. Çık çık çık çık. Telefoncu, telefoncu. Efendim Arap bacı. Ben niye böyle birden telefon havaya girdim. Havaya girdim. Hem bana laf ediyorsun hem de Karagöz'e özeniyorsun. Evet. Baştan alabilir miyiz? Telefoncu, telefoncu. Efendim Arap bacı, efendim. Olmamış ya yaptı telefonlar. Nasıl, ne nasıl olmamış, nasıl nasıl? Kutularda bozukluk varmış. Sinyal sesini alamaz olduk. Küçük Hanım geldi, arkadaşlarını arayamıyordu. Küçük Hanım geldi. Orayı burayı aramak istiyor. Arkadaşını, dostunu aramak istiyor. Ne? Arayamaz olduk. Pide isteyeceğiz dışarıdan. Pideyi isteyemez olduk. Sipariş vereceğiz. Kaç dakika kaldı? Oktay yüzüne bakamıyorum senin. Kaç dakika kaldı? Arap bacı hemen geliyorum. Üstüme bir şeyler alayım. Bırak üstüne başına bir şey almayı. Kuş da gelme oğlan çocuğu seni. Şimdi siz konakta karşılaşacaksınız Sedef Hanım. Evet. Telefoncuyla. Sen orada tamirini yap. Bir dakika kapıyı çalayım önce değil mi? Evet doğru. Çünkü hiçbir şey anlaşılmaz kapıyı çalmasın. Hayır. Affedersin yani. Kapıyı doğru. Kim açacak Arap bacım? Arap bacı açmayacak. Burada kapıları ben açarım Sedef Hanım. Yok. Ses yok. Allah Allah! Bu saatte kim acaba? Bir daha çal Fahir. Sedef Hanım'a. Ben de seni yukarıya çağırayım. Sedef'cim sen açar mısın? Sedef Hanım açması lazım. Tamam baştan alıyoruz. Dur ilk başta beni çağırsın. Arap bacı! Allah Allah bitmiyor bu adamın da işte. Efendi Paşa dedi. Arap bacı bak sana kendi ellerimle güzel bir biblo hazırladım. Dur yanına geleyim uzatma. Sen kapıyı çal şimdi. Çal şimdi sahip. Geliyorum. Kim o diye Sedef Hanım. Kim, kim hırsız o? Var hırsızı var. Telefoncu desem. Hemen açıyorum. Merhaba küçük hanım. Duydum ki... Bir dakika ben isterseniz oraya bir müzik yapayım. İyi biraz romantik bir şey. Merhaba diye bir sesin titresi ama romantizmi var. İsterseniz ben de o tamam, sırada... Sen gir işte. Arapacı olarak güzel bir şarkı söyleyeyim orada konakta. Güzel taş plaktan. Söyleyeyim hadi mi? Hadi sen falan. Tamam müzik bir daha kapıyı ya. Açın. Hayır bu zaten dizinin genel müziği. Ha ya. Genel müziği tamam. Romantik anlarda da onun yavaşı giriyor. Evet. Merhaba küçük hanım. Telefonlarınız arızalanmış da onları şey yapmaya geldim. Evet. İsterseniz siz bana bu telefonun kutusunun olduğu yere kadar eşlik edin. Hem de yol boyunca sohbet ederiz. Okuyor musunuz? Evet. Ne tip müzik dinliyorsunuz? Vallahi sizin sevdiğiniz müzikleri diyeyim. Ama Sedef Hanım siz biraz ağırdan satacaksınız. Öyle, öyle olmaz. Siz ama hemen. Öyle ama olmaz. Ama niye görüyorsunuz? Baştan alıyoruz. Tamam burayı baştan alalım. Burayı baştan, baştan alıyoruz. İkinci sorudan itibaren fail. Tamam. Çok baştan değil. İkinci sorundan. Zaten iki soru sordum. Evet alıyoruz. Okuyor musunuz daha mı? Evet. Hı-hı. Okuyor musunuz? Evet okuyorum. Müzik dinler misiniz? Ne tip müzik seversiniz? Babamın vallahi hazırladığı karışık mix kasetlerim var. Tamam. Babamın hazırladığı karışık mix kasetlerim var. Benim de karışık kasetlerim var. İsterseniz onları bir ara değiş tokuş edelim. Ne dersiniz? Olabilir. Bu arada en büyük tutkum at binmektir benim. Bu arada en büyük tutkum at binmek. Oo, atlara bayılırım doğrusu. Sedef? Efendim Paşa dedeciğim. Ne yapıyorsun burada? Bu telefoncuya iki çift lafı var. Sen çık. Biraz ağır konuşacağım çünkü. Ne oldu Paşa dede ya? Ne yaptık ki biz? Ya ne yaptığın var mı? Bugün yine telefonlarımız çalışmıyor. Paşa dedeciğim telefonlar kesilmiş. Ne? Bizde hata yok yani. Üzümler mi ezilmiş? Şaka şaka. Aslında ben her şeyi duyarım. Şeyi soracağım. Neler kesilmiş? Çok mu konuşmuşsun? Neyi soracaksın? Neyi soracaksın? Şey soracağım diyor Paşa dedeye bak. Paşa dedi galiba faturayı ödememişsiniz. Çok fazla yüklü. Bayağı bir sağlam girmiş. 500 lira gelmiş. Ne 500 lira mı? Ne? 500 lira mı? 500 lira gelmiş. Ben girişte buldum da o kesinti şeyini de koymuşlar işin içine. Demek bu Arap bacıyla telefonu abarttı. Yahu. Korkutmayı yapacağız mı? Vaktimiz var mı? Var var. 5 dakikamız var. Yapalım. Esas hikaye yok. Daha hikayeye girmedik ya. Hakikaten. Sedef Hanım'ın flash gelişi. Şey var. Hadi hemen toplayalım. Ne yapacağız peki? Bu kadının bu kadar çok telefon etmesinin önüne nasıl geçeceğiz? Paşa dede çok güzel bir fikrim var. Bizim böyle bir arkadaş vardı. Onu korkuttuyduk. Acaba diyorum. Bacı kalfayı da. Bacı kalfa mı? Bacı kalfa derken. Öyle biri yok konakta. Nasıl okudun senaryoyu? Arap bacı. Ha, Arap bacı. Pardon. Onun adı bacı kalfaydı. Arap bacıyı korkutursak diyorum. Ne dersin? Ne diyorsun? Harika bir planım var. Ben mutfaktaymışım şimdi. Yani şu mutfak. Ben dediğim Arap bacı. Sedef Hanım nerede? Sedef Hanım odasına çıktı. İstirahat edecek. Siz atla geldi. Atla geldiği için. Onun arkasındaki koruda dolaşıyor. Hayır hayır. Hayır atla, atla geldiği için jetlag olmuş. Yorulmuş. Jetlag olduğu için dinleniyor. Atlek. Sen de şey yap. Oldu. Evet programımızın bu akşam sonuna geldik sevgili dedik. Atlek dedi. Toparlıyoruz toparlıyoruz. Evet mutfağa git. Çok az vaktimiz şey kaldı. Sen şeyi de sor. Sedef nerede dedi. O da atlek oldu. İstirahat dedi. Senaryoda atlek yazıyor. Çocuk uydurmadı ya. Artık ekleyecek bir şey evet, yok. Geri çabuk çabuk çabuk çabuk kapatıyoruz. Ay bu bir boğaz daha geldi. Bir boğaz daha geldi. Bıktım bunların böyle yemeğinden şeyinden. Söyleniyormuş kendi kendine. Tam iftara yarım saat kaldı. İftara ne yarım saati? Kaç dakika kaldı? Şunun şurasında 13 dakika kaldı neredeyse. Nasıl yetiştireceğim ben? Sen... Allah! Ne oldu Arap bacı, korktun mu? Paşa dede ne yapayım? Ne yapayım? Arap bacı sen Kıbrıslı mıydın? Zaman zaman Kıbrıslıyım, zaman zaman Karadenizliyim. Tam bir dünya vatandaşıyım. Benim için sınırlar yok. Bak! Şimdi vücudumdaki beyaz bir noktayı gösteriyormuşum sana. Evet ne kadar güzel. Bak, bir dakika. Omzumun burası bembeyazdır. Anladığım kadarıyla yeterince korkmadın. Bir saniye müsaade et. Ben çamaşırları asıp geliyorum paşa dedi. Ya telefoncu. Söyle paşa dedi. Korkutmayı başaramadım. Hadi ya. Nasıl korkutacağız? Silahlı. Silah mı? Evet. Öyle şey olur mu ya? Tamam. O zaman yeni bir fikrim var. Silahı unut paşa dede. Kılık değiştirsen en iyisi. Kılık değiştirmek mi? Evet. Kıyafetin var mı hazırda? Ne kıyafeti giyeceğim? Böyle yani normal dışında. Ne giyiyorsun sen günlük olarak? Bir merdiven. Ev içinde eşofman tipi bir şey giyiyorum ama kahvaltıya inerken Ednan Bey gibi ben de takım elbisemi giyiyorum tabii ki. He. O değil de başka ne böyle gardırobunda? Ya neye göre giyineceğiz? Orayı bir düşün. Orayı bana bir hatırlat istersen. Kovboy tipi bir şey olabilir misin? Acaba? Kovboy mu? Evet. Neden kovboy? Neden? Hatırlamıyorum. Ha, hatırlıyorum. Çünkü Arap bacıyla bir konuşmamız esnasında Arap bacı bana aynen şunları söylemişti. Kovboylardan çok korkarım. Aynen bu. Kulağımda hala sesi yankılanır. Arap bacı. Bir dakika. Ne demişti? Aynen şunu söylemişti. Kovboylardan çok korkarım doğrusu. Bugün bana bir şey yaptıracaksın. Kovboy gençliği söylesin. Aynen böyle söylemişti. Biraz uzatmıştı. Harika bir fikrim var. Zamanında bir arkadaşım bana İspanya'da hemen o kıyafetlerimi giyeyim. Maalesef başım. Yepa! Hey buraya bak Arap bacı. Amanın! Amanın! Kovboylar geldi. Ya şaşırdın değil mi? Kovboyum ben. Sakın bir daha telefonla fazla konuşma. Fazla mı? Hiç konuşma. Bey. Hiç konuşma. Kovboy Bey, bunun sınırı nedir? Nasıl konuşacağız? Bir paket verseydiniz. İsrafa girmeyeceksin. Bir ders aldın mı? Aldım. Bugünkü aldığım ders, israf çok kötü bir şeymişti. İğrenç bir şeymişti. Evet. Biraz biraz aceleye geldi ama tabii hazırlıksız yakalandık Sedef Hanım'ın son dakika şeyiyle ama güzel tamamen, tamamen değişti. Çok beraber ve solo sohbetlerin sonuna geldik. Sedef Hanım sizi uğurlamayacağız. Biraz sohbet edelim programımızda edemedik ama yarın akşam 18 ile 20 arasında yeniden beraber ve solo sohbetlerde buluşmak dileğiyle şimdi artık konağımızdan yayınımızı tekrar stüdyomuza taşıyoruz. İyi akşamlar. Hayırlı iftarlar.